Jelle Seubring met het NOS-journaal. Iraanse veiligheidstroepen hebben hardhandig opgetreden bij protesten in Koerdische gebieden in het land. Het was afgelopen dag precies een jaar geleden dat de Iraanse vrouw Mahsa Amini om het leven kwam. Ze overleed nadat ze was opgepakt omdat haar hoofddoek niet goed zat. Het leidde tot demonstraties in Iran en de dood van honderden betogers. In de gevangenis in de buurt van Teheran hebben vrouwelijke gevangenen brand gesticht. Volgens het Koerdische Mensenrechtennetwerk gebeurde dat vanwege de protesten. Verder bleven de afgelopen dag protesten uit, mogelijk vanwege de grote aanwezigheid van veiligheidstroepen. De Amerikaanse staat Californië heeft 5 grote olie- en gasconcerns aangeklaagd. Het gaat onder andere om Shell en ExxonMobil. De bedrijven hebben zich volgens de staat schuldig gemaakt aan decennia lange misleiding over klimaatverandering en het bagatelliseren van de risico's van fossiele brandstoffen. In de aanklacht staat dat de bedrijven voor tientallen miljarden dollars aan schade hebben veroorzaakt door onder meer droogte en bosbranden. De oliebedrijven moeten wat Californië betreft schadevergoedingen betalen en bijdragen aan een klimaatfonds. In Stuttgart in Duitsland zijn bij een evenement voor Eritreërs rellen uitgebroken. De organisatie achter het evenement sympathiseert met de Eritrese regering. Dat is een wrede dictatuur die ook voor Eritreërs in het buitenland onderdrukt. Zo'n 200 tegenstanders van het regime verzamelden zich bij het evenement en vielen deelnemers aan. Ook agenten werden aangevallen, 24 van hen raakten gewond. Het gaat vaker mis bij dit soort evenementen voor Eritreërs. Dit jaar kwam het onder meer in Duitsland, Nederland en Zweden tot rellen bij Eritrea-evenementen. Het weer, vanavond en vannacht enkele buien, lokaal ook onweer, koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen start de dag met wolkenvelden en een bui. Later op de dag breekt de zon vaker door en warmt het op naar zo'n 24 graden. In de nacht naar maandag opnieuw buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 17 september. En hopelijk heb je vandaag genoten van de allerlaatste heerlijke zomerse dag. Ik ga je vannacht proberen mee te nemen in een fijne afsluiting van deze nazomer. Want we gaan het hebben over directheid, want iedereen weet het. De Nederlander is nou eenmaal direct. En dat zorgt vaak voor een flinke cultuurshock als we eenmaal in het buitenland gaan wonen. Maar hoe is dat voor mijn correspondenten uit Zweden, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten? Dat hoor je allemaal zo en ik ben ook benieuwd naar jouw verhaal. Want wanneer zorgde jouw Nederlandse directheid nou voor een vervelende of juist een hele grappige situatie in het buitenland? Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1 app. Of bel naar 0800-1121. Maar voor we het daarover gaan hebben, stel ik je eerst voor aan mijn correspondenten van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En we vliegen als eerst naar de Verenigde Staten, want daar woont Joost Heijmenberg. Joost, een hele goede avond. Ja, goeienacht, Rosa. Hey. Hi, ja, Hunter Biden, de zoon van Joe Biden. Hij is officieel aangeklaagd op dit moment. Waar is hij voor aangeklaagd? Ja. Nou, het is een heel droevig verhaal. Het wordt steeds droeviger voor zijn vader, voor de huidige president. Maar hij is aangeklaagd voor eigenlijk illegaal wapenbezit. Hij heeft een wapen gekocht terwijl hij eigenlijk nog onder invloed was of eigenlijk nog drugs gebruikte. En daar heeft hij eigenlijk over gelogen. Dan ben je dus eigenlijk in bezit van een wapen terwijl je drugs gebruikt of onder invloed bent. En dat is dan illegaal. Dus dat lijkt nu toch een groot probleem te worden. En daar wordt hij op aangeklaagd. Ja, want het is de eerste keer dat een kind van een president wordt aangeklaagd. Wat gaat dit doen met zijn vaders positie? Ja, dit is natuurlijk, daarom zei ik in het begin, het is een droevig verhaal. Het is Joe Biden, die heeft helaas al 2 kinderen verloren. Had 4 kinderen. Een dochter is overleden in een car accident. In een auto-ongeluk met zijn eerste vrouw. Vervolgens is zijn zoon overleden aan kanker. Nou, nu heeft hij nog een dochter en een andere zoon. Dus Hunter over en dan een dochter. Mm. Ja, en die zoon die... het is al een langere tijd natuurlijk een gedoe rond hem. Er zijn ook mogelijk andere zaken die nu spelen. Daar hebben we het denk ik al eerder over gehad. Het heeft te maken met zijn rol, een mogelijke rol van zijn vader ook, in een prachtige baan die hij kreeg in de Oekraïne. En ook in China. Dus er was een beetje een duister van... hij heeft die baan gekregen omdat hij de zoon van is. Want toen was zijn vader vicepresident. Onder het presidentschap van Obama. Ja, toen heeft hij een baan gekregen in China. Toen heeft hij ook een hele goed betaalde baan gekregen in de Oekraïne. Dus er zit een beetje een vreemde smaak aan. Ja. Dus de Republikeinen zullen daar alles op alles zetten... om te laten zien aan de Amerikaanse kiezer... van hey, kijk, hier klopt iets niet. Het is één grote doorgestoken kaart. Dus ja, jouw vraag over heeft dit invloed op Biden? Ja, zeker. Ja, want wat denk je, hoe gaat dit... Ja, precies, wat gaat dit bedenken? Want hij is weer verkiesbaar, hij gaat er weer voor. Ja, wat gaat het met hem doen? Wat zijn nu de gemoederen in de Verenigde Staten, ook van de Democraten zelf? Ja, hier zat wij spreken de Republikeinen erg op te wachten... met alles wat er rondom Trump gebeurt, met alle rechtszaken. Hier kunnen ze natuurlijk even stevig gaan terugtrappen. Nu denk ik dat dit... Het zijn natuurlijk wel fouten die hij gemaakt heeft... maar dit zijn natuurlijk wat minder de grote rechtszaken... waar Trump mee aan de slag moet komen het komende jaar. Maar dit zal negatieve uitwerkingen hebben. Dit werkt natuurlijk nooit positief in je... Het is natuurlijk gedoe in je familie. En er wordt natuurlijk zeker in aanloop naar die presidentsverkiezingen... wordt er overal gegraven en... Ja, zullen ze altijd wel iets vinden. Hè? Als je ooit eens een keer iets fout hebt gedaan op je middelbare school... dan zullen ze dat nog boven water kunnen krijgen. Ja. Ja, en dan is dit, als je zoon dan hierin verwikkeld raakt... het is natuurlijk een... het is heel droevig. En helaas moet hij hier mee om proberen te gaan. Want het is niet anders. Maar het lijkt wel een rechtszaak te worden. Ja, het ziet er naar uit dat het nogal rumoerige verkiezingstijd gaat worden... met Trump die natuurlijk heel veel aanklachten aan zijn broek heeft hangen. En nu ook Joe Biden in deze situatie. Het wordt een spannende periode. Ik weet niet of je er al zin in hebt... maar het is in ieder geval iets om over na te denken alvast. Er is ook een afzettingsprocedure gestart door het Huis van Afgevaardigden... Juist ook omdat nieuws van de mogelijke betrokkenheid van zijn vader... Hè, dus de huidige president met die deal in China en de Oekraïne. Ja. Dus of dat uiteindelijk gaat lukken, dat zal denk ik wel meevallen. Alleen ook dat is natuurlijk weer negatieve publiciteit op Biden. Dus wat je zegt, er gebeurt genoeg het komende jaar. En dan wordt het een grand finaal weer naar de... Ja, de oude twee strijders, Hunter, Biden en... dat kun je wel zeggen. Trump. Het wordt wat. Ja. Goed. Ja. Veel om naar uit te... niet naar uit te kijken, maar om in de gaten te houden in ieder geval. Dankjewel, Joost Heijmenberg vanuit de Verenigde Staten. En ik spreek je zo meteen. Ja, helemaal goed. Tot zo. Bye, bye. En dan vlieg ik door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Roze. Goedenacht. Jij hebt een hele bijzondere boodschap. Ja, ik kan het niet langer ophouden. Het gaat over coprofagie deze keer. Coprofagie, dat moet je uitleggen. Ja, ik moest het woord ook opzoeken en ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar het is een geneeskundige term en daar gebruiken ze vaak Oud-Grieks, heb ik geleerd. Want dat vervoegt zich fijn, dat kun je makkelijk samenstellen. Mm. En coprofagie is het verschijnsel dat dieren elkaars uitwerpselen opeten. Oké, nou dat is een term die niet heel vaak in dit programma voorkomt. Waarom is dit nieuws op dit moment in Zweden? Ja, het is bekend dat ratten, konijnen die doen het om elkaars darmflora in evenwicht te houden. Honden doen het ook als ze zich vervelen, gestrest zijn of soms als je blikvoer geeft. Dat blijkbaar die smaakversterkers, die zitten nog steeds in de hondentrollen. En dat is dan een delicatesse. Hè? Honden die kauwen niet, die schrokken. Dus de textuur van het voer, dat maakt weinig uit. Mm-hmm. In het hoge noorden van Scandinavië, op de grens van Zweden en Noorwegen... hebben wetenschappers 5 elanden met een camera uitgerust. Ja. En op die beelden is dus ook de black kiss te zien, zou je kunnen zeggen. Dat op een gegeven moment een eland een hoop legt en een andere eland eet het op. Oké, en is dit voor het allereerst gezien? Want waarom is dit nieuws? Ja, omdat de herten die doen het over het algemeen niet. En de eland hoort bij hertenfamilie. Ja. Jagers die zijn er niet helemaal uit wat ze ervan vinden. Die zeggen van ja, je ziet het maar één keer in heel Zweden. Maar ja, een jager die schiet ook eerder op een eland, omdat hij kijkt wat een eland doet. Dat klopt. Dus, het is verder onderzoek waard. Ze moeten nog iets dieper kijken. Goed, dat is iets spannends om in de gaten te houden. Ik neem aan dat je ons op de hoogte houdt over dit bijzondere nieuws. Ik hou jullie op de hoogte. Dankjewel, Joep. Hermans vanuit Zweden met dit toch wel bijzondere nieuwtje. En ik spreek je zo meteen. Tot zo. Dan vliegen we door naar Italië, want daar woont Mariette Bloemendaal. Mariette, een hele goede nacht. Buonanotte, Rosa. De burgemeester van het Italiaanse eiland Lampedusa die heeft de noodstand uitgeroepen. Waarom is dat? Ja. Nou, afgelopen week zijn binnen 24 uur tijd 126 boten met vluchtelingen aangekomen op Lampedusa. En meer dan 6000 migranten zijn de Middellandse Zee overgestoken. Wauw, dat is ongelooflijk. Maar nu op dit eiland komen eigenlijk altijd al heel veel vluchtelingen aan. Wordt het alleen maar meer? Kunnen ze het nog aan op dit moment? Nee, ze kunnen het eigenlijk niet meer aan. Het is 15 keer de capaciteit die ze normaal aan kunnen. Dus dit is een giga grote hoeveelheid mensen die deze kant op is gekomen. Ja, wat willen ze nu bereiken met die noodtoestand die is afgeroepen? Ja, ze willen toch vooral dat er dat gewoon die Tunesië-deal wordt gehandhaafd. Men wil smokkelaars toch beter aan gaan pakken. En ik heb ook begrepen dat Meloni en Van der Leyen van de Europese Commissie regelmatig naar Tunesië toe gaan. En ook dat er een soort blokkade op de Middellandse Zee moet komen, zodat die migranten niet over kunnen steken en dat Tunesië zich gewoon beter aan de regels gaat houden. Maar dat is heel lastig. Ja, het ziet er nog niet naar uit dat dat op korte termijn gaat lukken. Hoe gaan ze dat oplossen op dit moment nu? Ja, de migranten gaan mondjesmaat naar het vasteland. Velen willen doorreizen naar andere landen in Europa. En die zitten daar ook niet echt op te wachten. Dus de oplossing, het is heel triest. Voor iedereen heel triest gewoon. Ja, laten we hopen dat het snel in werking wordt gezet en snel wordt opgepakt ook door de EU. Ik wil je voor nu heel erg bedanken, Mariette Bloemendaal vanuit Italië. En ik spreek je zo meteen. Is goed, tot zo. Tot zo. En dan tot slot vliegen we door naar het Verenigd Koninkrijk. Want daar woont Nicole Nieman. Nicole, een hele goede nacht. Een hele goede nacht. Hallo Rosa. Hi, er is heftig nieuws vanuit de Engelse operatiekamers. Bijzonder onderzoek gedaan met heftige resultaten. Wat is daar aan de hand? Ja, er is een onderzoek geweest door de NHS naar het gedrag van chirurgen in de operatiekamer. En blijkt uit onderzoek dat een heel groot deel van de vrouwen te maken heeft gehad met sexual harassment. En dat er zelfs 11 aanklachten of meldingen zijn geweest van verkrachting in de operatiekamer. Dus dat was, ik vond het vrij schokkend inderdaad. Ja, zeer chockerend nieuws, want dit gaat om vrouwelijke chirurgen, toch? Ja, nou, er is wel, want ze hebben het onderzoek gedaan onder mannelijke en vrouwelijke chirurgen. Mm-hmm. Blijkt dat ook een klein aantal mannelijke chirurgen wordt lastiggevallen. Maar het grootste gedeelte valt inderdaad onder vrouwen, helaas. Aan de ene kant goed dat het nu naar buiten is gekomen, maar het is uiteraard wel schokkend. Ja, het is verschrikkelijk nieuws, want door wie worden zij dan lastiggevallen? Is dat door collega's of door mensen die op de operatietafel liggen? Nee, door collega's. En met name omdat er, zeker als je in opleiding bent of stage loopt, dan speelt er een aantal dingen. Je moet zoveel mogelijk uren maken, maar het is uiteindelijk de hoofdchirurg of de senior chirurgen die bepalen of je daarin, mag opereren. Dus daarom wordt er ook vrij weinig melding van gemaakt. Oh. Wat natuurlijk helemaal verschrikkelijk is. Maar het is inderdaad meer de senior artsen, chirurgen die dat doen. Ja, dus het is echt meer junior vrouwelijke doktoren. Ja. Ja, echt sprake van een enorme angstcultuur en een machtscultuur. 35.000 gevallen in de afgelopen 5 jaar. Dat komt uit dat onderzoek. Dat zijn gigantische cijfers. Dat is bizar. Wat gaat er nu gebeuren nu ze deze resultaten hebben? Ze hebben nu, omdat dit nu naar buiten is gebracht door de BBC... Is er nu besloten vanuit de politiek dat de MP's een onderzoek gaan instellen hiernaar. Mm-hmm. Nu is het wel om even terug te komen op de eerdere, die 35.000 meldingen van het seksueel wangedrag, dat is in de afgelopen 5 jaar. Dat was niet specifiek in dit onderzoek, maar uit een eerder onderzoek. Okay. In die 35.000 meldingen zitten dan ook patiënten. Het onderzoek waar ik het net over had, was echt puur door collega-doktoren en chirurgen. Nou ja. Nou, allebei natuurlijk enorm scheidend. Allebei ja, verschrikkelijk. Ja, hoe gaat het nu aflopen? Ja, goede vraag. Er is al een oproep geweest om een soort MeToo-beweging op te starten onder de chirurgen om dit aan te kaarten. Ook willen ze regels in gaan voeren om dit om hier beter melding van te maken. Ik denk dat het goed is dat het nu naar buiten is gebracht en helder is gemaakt dat dit, dat dit zich afspeelt. Maar het vraagt natuurlijk wel om wet en regelgeving en wellicht duidelijke richtlijnen hoe hiermee om te gaan. En daar wordt nu ook heel hard voor gepleit. Ja, nou hopelijk gaat dat werken. We gaan het zien in de toekomst. Dankjewel voor nu, Nicole Niemann vanuit het Verenigd Koninkrijk. En ik spreek je zo meteen. Ik spreek je zo meteen. Dankjewel. Tot zo. Tot zo. De eerste plaat. Elke week zet ik hier om even dat thuisgevoel te creëren. Laat ik een Nederlandstalig liedje horen. En zit je nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje dat moet hier gedraaid worden? Stuur ze dan allemaal in via de gratis NPO Radio 1 app. En diezelfde vraag die stelde ik vorige week ook aan mijn volgers op Instagram, @rosawierda. En daar kreeg ik heel veel reacties op, van kleine tot grote artiesten. En ik wil deze week graag aandacht besteden aan een gloednieuw talent uit Nederland, namelijk Petronella. Ze is opgeleid als klassiek violist in Den Haag, maar nu op weg naar een carrière als singer-songwriter. En ze heeft het prachtige nummer Scheveningen geschreven. Want op zomerse avond besloot Petronella samen met haar vrienden en de gitaar naar haar geliefde strand te gaan. Ze plofte neer naast de pier en begon te schrijven. En uit deze avond vloeide dus het nummer Scheveningen, haar allereerste single. Geniet! Als het eb is en de branding is weer vlak, mijn tenen zakken langzaam in het zand en het water is een weerspiegeling van de rust die over me heen valt wanneer de zee het strand kust. Het laatste gouden uurtje kleurt de witte schelpen neonblauw. Dit is voor iedereen die van Scheveningen houdt. Als het zomer is en de maan stand maakt het vloed, dan surfen ze op golven wild en woest. Een ode aan het prachtige strand van Scheveningen. Dit was Scheveningen van Petronella. Gloednieuwe artiest uit Den Haag. De wereld van BNN VARA. Wat typeert een Nederlander? Ja, we zijn lang, luid, maar ook vooral heel erg direct. En die directheid, dat kan nog wel eens voor ongemak zorgen in het buitenland. Maar ook voor de expats die juist in Nederland zijn komen wonen, komt deze directheid af en toe aan als een shock. Dat zeggen ook deze. Dutch people are quite direct, to the point of becoming rude in certain occasions. A lot of people told me that the Dutch are very rude. I think it's the directness can be interpreted as rudeness by some people, especially if you're not used to it. Sometimes it can like come off as rude, but I think you just have to get used to the directness that they have here, because that's just the culture. I'm not used to it, so it's strange. It's not rude. They could be nicer. Yeah. I don't think they mean to be rude, but they're very direct, yeah. Is considered rude. It depends on which country or culture you are in. Being direct in Chinese culture is kind of rude. In Australia, it's considered very rude if you speak your mind and it's not liked by the party you are speaking to. Ja, je hoorde hier een stuk of 10 experts die allemaal vertelden over hoe zij de Nederlandse directheid eigenlijk zien als een grove manier waarop we met elkaar communiceren. Ja, goed, en hoe we daar naar kijken, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar hoe gaan ze om met die manier van communiceren in het buitenland? En ik heb natuurlijk de beste mensen om dat aan te vragen, want al mijn correspondenten die wonen nu in het buitenland en zijn echte Nederlanders. Dus daarover ga ik het komende uur in gesprek met correspondenten uit Italië, Zweden, New York en Engeland. En ik vlieg als eerste naar New York, want daar woont Joost Heimenberg. Joost, hele goede avond. Wederom. Hi. Hi, Rosa. Ja, daar zijn we weer. Daar zijn we weer, ja. Ja. Jeetje. We hebben het over directheid, Joost. En ik ken zo uit de films en alles wat ik ooit gezien heb op het internet, dat New Yorkers, dat die juist heel erg direct zijn. Is dat ook zo? Ja, ik weet niet of het echt... Ik vind het een hele leuke vraag, want het is een... Ja, ik ben ook sinds ik hier woon echt wel anders naar mezelf gaan kijken, naar mijn eigen gedrag in Nederland en hoe ik dat eigenlijk hier ook weer opstarten. En Amerikanen, ik denk dat Amerikanen zijn enthousiast, zijn echt wel geïnteresseerd. Denk veel mensen denken van ja, het is allemaal gemaakt, maar dat is... ik denk dat het direct is. Het is meer een enthousiasme van ze. En all in, weet je wel. Good for you. Het is heel, heel zwart-wit. Heel, ik weet niet of het dan direct is. Het is een wat subtieler verschil dan de Nederlander. Daar heb ik zelf ook behoorlijk aan meegedaan. Ik denk dat de Nederlander, die beschreef ik net ook al. Of ik hoorde het net in dat stukje wat je liet horen. Ja, toch wel vrij... Ja, onbeschoft en bot. En direct had ik altijd het idee van... ja, maar dat is toch iets heel positiefs. Weet je, je weet meteen waar je aan toe bent... en geen verborgen agenda's. Maar ik ben het zelf echt wel gaan ervaren... als vrij onbeschoft en grof en bot. En nu is het wel heel zwart-wit hoe ik het nu zeg... maar in het algemeen kijk ik er nu wat kritischer naar... dan toen ik in Nederland woonde. Ja, en dat ik weer in Nederland ben. Ja. Want hoe, zeg maar, kan je een voorbeeld geven van wat, dat jij iets zei... wat heel erg in hun ogen direct was... wat jij niet helemaal begreep dat dat over zou komen... als grof of onbeschoft in Amerika? Ja, ik denk... als ik gewoon op mijn bijvoorbeeld het werk... je hebt het weekend gehad en je komt... op kantoor, ja, ik ben zelf vrij enthousiast en positief... en ik praat graag, dus ik... Ja, dan heb je al een soort versterkte variant van de Nederlander, zou ik maar zeggen. En als ik dan vraag ik heel direct over het weekend en dan vraag ik over door. En daar ben ik nu wat meer terughoudender in dan een paar jaar geleden. Want mensen zien dat toch als best persoonlijk en wow, dat is, je vraagt wel veel. Nu zijn Amerikanen sowieso meer gericht gewoon op een werk, dat werken ze en daarna gaan ze... doen ze hun eigen ding. Dus dat houden ze meer gescheiden dan een Nederlander. Dus dat komt dan... het is een aardig voorbeeld dat je denkt dat je heel aardig vraagt hoe het was. En daar best wel direct inderdaad iemand benadert. Maar de andere kant zie je dat meer als van... Hey, dat, je gaat me even wat te ver. Je hoeft niet alles te vertellen van hoe mijn weekend was of hoe, hoe mijn privésituatie is. Snap je? Okay. Dus er is eigenlijk een soort bepaalde afstandelijkheid. Maar dit is eigenlijk een heel ander beeld dan wat ik heb over de Amerikanen. Want ik heb een tijd lang in een toeristische winkel in Amsterdam gewerkt. En elke Amerikaan die ik er tegenkwam van, hi, how are you? Dat lijkt me het moment dat je wil weten hoe het is met iemand. Ja, dat is grappig hoe je het zegt, maar hi, how are you? Daar wordt ook niet, daar wordt ook niet verwacht dat jij je levensverhaal op tafel gaat leggen of hoe het nou echt met je gaat. Eigenlijk wordt er gewoon verwacht. Ik hoop ook niet dat je dat altijd gedaan hebt. Nee, zeker niet. Dan blijf je bezig. Dan wordt er toch verwacht dat je zegt, nou, I'm fine or I'm great. En dat is het dan. En dan wordt er gewoon weer verder gepraat. Dus waarin in Nederland echt misschien heel direct is en echt wel meer verwacht dan van nou, het gaat goed of het gaat slecht. Is dat eigenlijk meer een soort beleefdheidsvorm waarin je, hi, how are you? Yeah, I'm fine, I'm great, thank you. En dan ga je door. Dus er wordt juist niet zo heel veel inhoudelijk van je verwacht. Nee. Maar wat je zegt klopt wel. Het zijn wel, ze vragen altijd waar je ook binnenkomt, of mensen op straat of. Is dat altijd even, hey, how are you? Of how was your day so far? Weet je wel? En dan, nu ik het zo zeg, ik heb eens een keer aan iemand gezeten, die zei ook inderdaad zo, hey, how was your day so far? Ja, en ik dacht, nou, ik ga eens even vertellen over mijn dag. En ik merkte aan het gesprek, van, ja, dat is niet echt de bedoeling dat je nu de hele dag gaat vertellen. Oversharing. Ja, precies. Absoluut. Het was meer gewoon van, hey, nou, hoe is het met je tot dit moment op de dag. Nou, ja, dus dan dit zou zijn, je dus kunnen antwoorden. Nou, goed, ja, dit zijn dus heel erg die beleefdheidsvormen eigenlijk in Amerika waar we het dan over hebben. Wat is nog meer heel erg beleefd in Amerika waar mensen eigenlijk, wat je eigenlijk moet doen? Hoe ga je met elkaar om daar? Nou, elkaar gewoon, precies wat je, wat die voorbeelden is. Dus eigenlijk altijd wel enthousiast vragen, hey, how are you? En daar kort en krachtig op antwoorden. En eigenlijk dat is het. En dan eigenlijk vrij door het zakelijk gezien, ja, moet je gewoon vrij snel gewoon over de inhoud hebben. En eigenlijk is het niet zo beleefd om eindeloos te gaan zitten uitweiden of koetjes en kalfjes te gaan praten. Dan zitten mensen echt van, ja, dat is eigenlijk een beetje zonde van mijn tijd om hier nu over te gaan praten. Nog los van het feit dat ik het helemaal niet met jou wil delen. Dus, Hoe verschillen die beleefdheidsnormen bijvoorbeeld vanuit New York en in andere delen van de Verenigde Staten? Waar zijn ze? Want ik kan me voorstellen, grote stad, mensen zijn misschien wat goffer in New York. Dat is tenminste altijd het idee wat je hebt van een grote stad. Ja. Verschilt dat heel erg met een staat als Alabama of Kentucky? Ja, nou, ik heb 95 van mijn tijd zit ik hier in New York. Dus ik heb, wat dat gaat, ja, vakanties of roadtrips, dan kom je inderdaad op dat soort plekken. Ik heb het idee dat daar wat mensen wat meer de tijd nemen voor je en wat meer een praatje ook wat langer maken. New York is toch de stad waar heel veel individuen zitten en zich heel erg richten op hun eigen stukje. Dus het is meer zo van, joh, ik zeg even voor de beleefdheid gedag. En misschien een heel kort praatje, maar dat is het dan ook. Oh ja. En daarna ga ik weer door met mijn eigen sores. Dus niet heel veel tijd. Dus dat kan misschien wel als kortaf zijn, maar dat is, zo ervaar ik het in ieder geval niet. Buiten New York is dat allemaal net even wat rustiger en wat minder gehaast. Ja, daar ligt de tempo gewoon wat lager. Ja, absoluut. Ja. Nu hebben wij denk ik ook als Nederlander wel, want het klinkt nu heel negatief voor hoe wij dan misschien overkomen. Ik denk dat de Nederlanders wel, dat is dan positief, hier zeker in New York, echt wel een enorme positieve stempel op hun voorhoofd hebben. Omdat we natuurlijk gewoon onze Nederlandse roots hier hebben liggen. Dus daar zijn ze, Amerikanen zijn er ook wel erg in geïnteresseerd over Nederland, over ja, hoe die dan die roots hier zijn ontstaan en over hoe het dan in Nederland is. Amsterdam wordt natuurlijk gezien als het Nederland. Hè? Dus Amsterdam is Nederland en Nederland is Amsterdam. Maar daar wordt heel erg naar gevraagd. Dat is ook een hele populaire plek waar veel Amerikanen ook heen gaan. Dus dat gaat, kan je niet heel, moet je het wel heel erg bot letterlijk maken. Wil je helemaal afkeuren. Voordat je wordt afgekeurd. Maar het is eerder positief dan negatief. Als je uit Nederland komt. Dus dat is op zich dat is dan weer, een pre, zo moet je zeker zeggen. Ja. En tot slot, je zei het al eigenlijk al, want je bent al een beetje veranderd. Je laat iets minder, je vraagt iets minder door. Je laat iets minder eigenlijk van je eigen dag horen. Ben je nog meer veranderd in je omgangsnormen sinds je in New York woont? Nou, ik ben me wel meer bewust van. Ik denk, ik zou bij wijze van spreken iedereen aanbevelen. Ja, of je nou naar New York gaat of naar een andere plek in het buitenland. Als je een tijdje in het buitenland woont, dan ga je ook heel erg anders kijken naar Nederland. En aan de ene kant ben je nog steeds een trotse Nederlander en denk je dat Nederland een van de grotere en meest invloedrijke landen in de wereld is. Hè? Dat denk ik. Maar je merkt als je een tijdje in het buitenland zit dat eigenlijk toch wel heel erg anders ligt. En ook hoe wij inderdaad, hoe mijn eigen gedrag in Nederland was. Hoe ik dat, ik denk dat ik er wat rustiger. Ik ben wat meer bewust van mijn gedrag. En dat is eigenlijk heel positief. En daar kan je veel makkelijker mee spelen. Zeker. En zeker in een stad als in New York. Want daar is natuurlijk niet alleen maar een Amerikanen. Je hebt hier niet echt een Amerikaan. Het zijn natuurlijk Ieren en Israëliërs en Duitsers en Nederlanders. En het is natuurlijk een melting pot van culturen. Dus wat dat er gaat, is het een. Moet je een behoorlijke gebruiksaanwijzing hebben, wil je het overal goed doen. Dus wat dat gaat, is het een waanzinnige een leerschool. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, dat snap ik. Okay. Ik wil je heel erg bedanken, Joost Heimberg vanuit de Verenigde Staten en specifiek uit New York City. En ik wens je nog een hele fijne dag of avond. Jij ook, mooie uitzending nog. Ja, dankjewel. Tot snel weer. Groetjes. Tot snel. Ah, jij. En dan nu muziek uit Noorwegen. Je hoorde hier de super toffe vrouwen in die rockband uit Noorwegen, Razika, met het nummer Oslo. We vliegen door naar Italië, want daar. Oh, sorry, excuus. We wilden nog helemaal niet doorvliegen naar Italië, want ik moest eerst namelijk naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. We gaan het, we hebben het dus over directheid en eigenlijk over beleefde omgangsvormen. Dan is mijn vraag natuurlijk, hoe beleefd is de Zweed? De Zweed is uiterst beleefd. En de Zweed beleeft de Hollander ook als luid, lomp en direct. Ja, is dat jou snel duidelijk geworden toen je kwam wonen in Zweden? Nee, in het begin was mij totaal niet duidelijk. Dus ik heb er zelf ook als een olifant door de porseleinkast gewandeld. Maar ja. Sinds ik een Zweedse vrouw heb, begin ik het meer te begrijpen. Dus die leert mij veel. Want hoe werd het jou duidelijk gemaakt? Wat vinden de Zweden zo lomp en direct aan jou? Niet direct aan mijzelf, maar aan alle Nederlanders eigenlijk. Ja, goed. We praten iets luidruchtiger. De Zweden die praat minder. Die kunnen in gesprekken kunnen ze makkelijk 5 minuten stilte laten vallen. En dat ervaren ze ook niet als vreemd of pijnlijk. Dus, mm-hmm. Ik ben een keer met een collega wezen lunchen. En in een kwartier is echt 7 minuten is het gewoon stil geweest. En dat vinden ze prima. Ook bij vergaderingen, na een vergaderpunt, dan wachten ze soms 2 minuten lang. En dan is zo'n groep van 20 mensen in een vergadering is 2 volle minuten stil. Totdat iemand zegt, ah, en dan weten ze dat ze door kunnen gaan. Ze willen graag iedereen de tijd geven om te laten bezinken, zeg maar. Oké. Dus dat is de reden daarachter. Dat ze mensen ruimte willen geven en tijd om verder te gaan op een onderwerp? Ruimte en tijd. En dat is ook in de sociale omgang. Je praat wat zachter, je raakt elkaar minder aan dan in Nederland. Je staat ook minder dicht bij elkaar. Je personal space is groter hier. Ik moest het ook uitgelegd krijgen van Filippa, mijn partner, dat als ik in de tuin kwam en de buurman ging naar binnen, dat was niet dat hij boos op mij was, maar dat hij mij de ruimte wilde geven in mijn tuin. Wauw, dat is ontzettend beleefd. Ja, het is heel beleefd. Waar komt dat vandaan, denk je, bij de Zweed? Ik denk dat het enerzijds die rurale samenleving was die het hier is. Dat je toch als dorp heel veel met elkaar moet doen. Dus ze zijn heel conflictvermijdend. Mm. Ze zeggen ook, de Zweed heeft 30 manieren om ja te zeggen. En 29 manieren betekenen eigenlijk nee. En voorts denk ik ook dat... waar komt het vandaan? Ik durf het niet te zeggen. Het is echt een andere cultuur wat dat betreft. Ja, want je zegt, ze hebben 30 manieren om ja te zeggen en 29 daarvan betekenen eigenlijk nee. Hoe ben je daar tegenaan gelopen in die tijd dat jij in Zweden woont? Want het lijkt me best wel ingewikkeld om erin te komen. Het is heel ingewikkeld. Het is heel ingewikkeld. In het begin dacht ik ook van, nou, ik moet eens koffie drinken met mensen. De Zweed die heeft zijn eigen familie, die is eigenlijk heilig. Dus partner, kinderen, huis. Ja. Daar kom je niet zomaar binnen. Als je met een Zweed wil afspreken, dan gebeurt dat buiten. Bij het voetbal of bij een grillplaats. Maar je komt niet zomaar bij iemand thuis. En dan zeggen ze dus heel vriendelijk nee op een manier die je in het begin niet snapt. Van, zullen we een keer koffie drinken? Dan zeggen ze, ah. En dat betekent eigenlijk nee. Oh, ja. Of je vraagt, zullen we koffie drinken? Joh, dat betekent ook nee. Als ze zeggen kanker, wat misschien betekent... dat betekent letterlijk van nooit van mijn leven. Hetzelfde als, zullen we koffie drinken? Ah, we zullen zien. Nou, dan kun je het ook vergeten. Dus, hoe kwam je er uiteindelijk achter wat ja en wat nee betekende? Omdat er nooit een opvolging komt. Dus als ze zeggen, dat je denkt van, dat is half positief, maar er wordt nooit een opvolging aangegeven, dan weet je ook wel van, eigenlijk willen ze het niet. En dat leer je dan later zelf ook zeggen. Heb je het idee dat dat heel erg ingebakken is in jouw sociale omgangsvormen op dit moment? Ja, ik ben wel verzweeds. Ik ben minder luidruchtig. Ik zeg minder snel mijn mening. Over politiek wordt absoluut niet gepraat op het werk. Dat houdt iedereen voor zich. Voor Zweden ben ik nog steeds die luidruchtige Hollander. Maar als ik weer in Nederland ben, dan denk ik van... oeh, wat maken we veel lawaai met z'n allen hier. Ja, valt dat nu heel erg op? Dat valt heel erg op, ja. De Zweden blijft eigenlijk altijd uiterst beheerst. Altijd uiterst rustig, uiterst beleefd. Tenzij je met je hond losloopt, dan komt die oude viking naar boven en dan gaan ze helemaal los. Is dat het enige moment dat je, als je met je hond buiten losloopt, niet aan de lijn, dat dan de Zweed uit zijn slof schiet? Ja, die schuilt je de huid vol, die schreeuwt, die schudt met zijn vuist. Een Zweed die loslopende hond ziet, die krijgt het bloed in zijn mond. Een heel raar verschijnsel. Ik was 1 keer... op een heide aan het wandelen en 3 heuvels verderop, letterlijk 3 kilometer verderop, was een klein boerderijtje dat er verlaten uitzag. En ik had de honden los. En er komt zo'n stipje uit die boerderij gerend. En die stapt in zijn auto. En die rijdt 3 kilometer over die heuvels naar mij toe. En stopt 50 meter van mij vandaan. Stapt uit om me helemaal uit te schelden. En te zeggen, ik ga je aanmelden bij de politie. Wow. Omdat ik mijn honden niet aangekoppeld had. En, ja, aanmelden bij de politie, dat is het grootste dreigement dat een zweetje kan doen. Dat, ja? Dan moet je heel bang worden. Ja, ja, want dan wordt je goede naam bezoedeld. En dan weet het hele dorp het. Dan vraag ik me ook wel af, want als dat de allergrootste bedreiging is die je kan doen voor die slechte naam, hoe gaat dit eraan toe op de werkvloer? Want met werken, daar hoort feedback bij, daar krijg je kritiek als je het niet goed doet. Jij werkt zelf ook in Zweden. Hoe krijg je feedback op je werk? Hoe is dat in een professionele omgeving? Die is compleet geformaliseerd aan de hand van protocollen en procedures. En daar wordt dus ook zeer omzichtig mee omgegaan. Iemand die altijd te laat is, dan zeg je in Zweden niet dat die altijd te laat is. Dan zeg je dat is een tidsoptimist. Die gaat optimistisch met zijn tijd om. Oh, dat vind ik mooi. Ze hebben wat vriendelijkere bewoordingen voor alles. Iemand die echt een hele grote fout maakt, de grootste fout die je maakt, die heeft in de blauwe linnenkast gepoept, zeggen ze dan. Okay. En, dat heeft ermee te maken dat daar vroeger het beddengoed in bewaard werd. Dus dat is de grootste belediging die je kan zeggen tegen iemand. Wauw, oké. Okay. Nou, dat is een bijzondere wereld in Zweden. Heb je het idee dat je nu wel helemaal ingedaald bent in die omgangsvormen? Ja, ik zou graag willen zeggen van wel. Maar soms heb ik een discussie met mijn vrouw en die zegt van ja, maar jij bent Nederlands. En dat is dan het sluitende argument dat ik ongelijk heb. Oké. Okay. Ja, ze is sterk en heel slim. Dus daar luister ik dan maar naar. Wat zou je nog te Zweden, zeg maar, waar vind je het fijner? Is dat in Nederland, die omgangsvormen, of in Zweden? Want dat lijkt heel erg haaks tegenover elkaar te staan. Ja, het is ook vrij haaks. En dan kun je nog nagaan dat Zweden het meest op Nederland lijkt. Noorwegen en Finland is nog anders. Ik zou eigenlijk wel een mengeling willen. Ik vind enerzijds de Hollandse directheid, die vind ik wel heel fijn. Dat je weet waar je aan toe bent. Mm-hmm. Maar tegenwoordig op tv en in de omgang lijkt beledigen ook tot de hoogste kunstvorm verheven. En dat mag wel weer iets minder van mij. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Op zoek dus naar een goede combinatie tussen de twee landen, als ik het zo hoor. Inderdaad. Ja. Inderdaad. Mooi. Ik wil je heel erg bedanken, Joep Hermans vanuit Zweden. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Een fijne nacht, Rosa. Dank je wel. De nacht van BNN VARA. Met Rosa Wierda. We vliegen door naar Italië, want daar woont onze correspondent Mariette Bloemendaal. Mariette, een hele goede nacht. Buonanotte, Rosa. Ja, we hebben het over directheid en dan om maar die ene vraag te stellen. Hoe direct is de Italiaan? Niet direct. Nee? Hoe zou je dat dan wel omschrijven? Hoe zijn ze wel? Ze kunnen, als het over directheid gaat, enorm om dingen heen draaien, lang over doen. Nog een keer een rondje. Nee, het heeft niks met directheid te maken, nee. Nee, op welke manieren merk je dat dat verschilt met Nederland in het gesprek hebben? Nou, wij zijn natuurlijk vanuit Nederland gewend om heel doelgericht, direct, antwoord. Als ik bijvoorbeeld voor mijn werk met een samenwerkingspartner vraag of die iets kan doen, dan kan die dat wel doen en dan vraag ik voor veel personen. Nou, dat duurt dan weer een tijdje. En dan uiteindelijk om tot de prijs en deal te komen, ben ik gewoon de tijd onderweg. Dat gaat nooit snel. Nee, het duurt dus heel erg lang. Heb je al een beetje trucjes gevonden hoe je dat sneller gedaan krijgt? Nee, ik weet gewoon dat het zo werkt. En daar is ook een andere kant aan dat, dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat ik daardoor ook heel veel kan ritselen met ze. Oh ja? Op wat voor manier? Ik zit nu te denken hoe ik dat uit wil leggen. Nou, weet je, als je heel direct en doelgericht bent, we zijn hier veel meer in het we, in het gesprek, in de hoe gaat het met je familie, hoe is het met oma, hoe doen de druiven het? Dat en ik merk nu heel vaak van, doordat er zoveel omheen plaatsvindt, dat ik ook op hele andere manieren dingetjes voor elkaar kan krijgen. Vaak ook op het laatste moment nog, dat je in Nederland waarschijnlijk dat niet meer zou lukken, kan ik hier nog wat een en ander zo even ritselen. Ja, dus eigenlijk gewoon vanuit een leuk praatje, een vriendelijkheid, ja. Kun je daardoor ja. toch extra dingen regelen ja. in een deal. Ja. ja. Kijk, ja. dit ja. is goed te weten voor iedereen die gaat naar ja, Italië. Goed, hè? Ja. ja, en ik hoorde je net al zeggen, nou, ze hebben het graag over die familie. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met allerlei beleefdheden die belangrijk zijn voor de Italianen. Ja. Hoe zou je die omschrijven? Wat is belangrijk voor de Italianen? Welke beleefdheden? Nou, als je een gesprek start, dat gaat eigenlijk altijd van hoe is het? Nou, is het inderdaad met de familie? Dat is echt heel belangrijk, hè? Oma, noem op. Je gaat nooit gelijk, wat we in Nederland gewend zijn, in Noord-Europa, van je doel. Dat zei ik net ook al een beetje natuurlijk, maar het gaat heel erg om het gemoedelijke, de sfeer creëren met elkaar. Respect hebben voor elkaar, tijd nemen voor elkaar. En ja, dat is een heel ritueel. Dat doe je gewoon. Je gaat niet heel snel patpoem even iets organiseren of regelen. Nee. Nee, dus een heel gesprek wordt ingeleid. Maar dan ja. hebben we het dus over die directheid, hè, van de Nederlanders. Wij zeggen wat ja. we denken, we zeggen wat we willen. Maar ik ken ja. de Italianen ook als heel temperamentvol. Dus het lijkt me dat daar ja. ook allemaal directheden eigenlijk uit kunnen komen. Of zie ik dat helemaal verkeerd? Ja, nee, je kunt soms echt denken van, oh, die twee broers, die maken elkaar zo'n beetje af. Dat gebeurt dan echt niet, dat temperament is er zeker. Maar dat zit toch in een andere sfeer dan de beleefdheden en de contact leggen met elkaar. Dat temperament, dat kan natuurlijk wel een irritatie of wat dan ook zitten. Maar dat is niet zoals een gesprek begint. Nee, dus in dat temperamentvolle, daar komt ook niet de directe feedback die wij kennen hier in Nederland. Nee. Daar wordt dus goed omheen gepraat, dat is heel erg duidelijk. Hoe kijk, jij woont nu al een hele lange tijd in Italië, in een prachtig ruraal gebied eigenlijk, met de echte Italianen om je heen. Hoe kijken zij naar jou als Nederlander zijnde? Nou ja, ik ben en blijf de Hollandese. En dat is ook goed, want dat ben ik ook. Ik doe volop mee, maar ben en blijf wel Nederlandse. Mm-hmm. Ja, ze vinden mij natuurlijk best wel maf in sommige dingen. Want ik doe natuurlijk heel erg mijn eigen ding hier. Ik, in plaats van dat ik over de veer van Tijen en de Rome loop, loop ik gedeeltelijk door het water met gasten. Nou, natuurlijk idioot. Als je gewoon een pad ernaast hebt lopen. Dus men vindt mij wel gek. Ik vind ook vaak dat ik gekke ideeën heb. En tegelijkertijd vinden ze dat ook heel leuk. Want ze weten ook dat er wel dingen ontstaan en gebeuren door mijn werk hier. En dat steeds meer mensen mij kennen. En het ook leuk vinden om met mij samen te werken. Maar we hebben ook een olijfgaard gekocht. En die laten we bomen adopteren door Nederlanders of mensen uit andere landen. Nou, vinden ze belachelijk. Ja, maar zeggen ze dat dan ook gewoon zo tegen nee. je? Nee. Hoe kom je daar dan achter? Lachen. Hoor ik altijd via. En dan heb je er ook nog lampjes in hangen die op zonne-energie werken. Dus 's avonds is onze olijfgaard verlicht. Belachelijk. Dat, ja. En het adopteren vinden ze helemaal gek. Maar dat hoor je dan via. Is die roddelcultuur dan heel erg aanwezig in Italië? Ja, ik vind wel dat we... Ik denk wel dat we een roddelcultuur hebben. Ja, dus ik soms denk ik echt van... hoe weet jij dat dan? Dat zeker. Ik denk het wel. Ja. ja, goed. Dus vanuit die directheid, dat ontbreekt dus. Er wordt veel om elkaar heen gepraat. Ja. En dat eindigt in een mooie roddelcultuur. Als je nu kijkt naar al die jaren in Italië... zou je zeggen dat jij je manier van communiceren heel erg hebt aangepast? Ben je nu meer Italiaans gaan communiceren? Ik denk het wel. En ik merk gewoon de toeristen of mijn gasten... ik merk dat ze steeds meer hele hoge verwachtingen hebben. Hele snelle reacties willen. Dingen waarvan ik denk, god, dat is volgend jaar, weet je wel. Ja. Dat is natuurlijk, in Italië zijn we niet met morgen bezig, zeker niet met volgend jaar. Dus ik vind dat soms ook wel. Ik echt denk van, hè? Ik had laatste, was begin augustus. En er komt iemand ergens half oktober een stadswandeling met mij doen. En ik moest een accommodatie voor één nacht organiseren. En die willen dan al weten waar ze de auto kunnen parkeren, welk trappetje ze af moeten lopen. En dan denk ik echt van, het kan niet waar zijn. En dus ik ben heel erg, wat dat betreft, nou, vind ik wel een uitdaging voor mezelf van hoe hou ik dat in evenwicht? Ja. Want ik ben hier echt in een land, echt in een gebied wat niet zo denkt en niet zo leeft. Dus dat vind ik wel een uitdaging. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik denk dat het ook wel heel typerend is voor veel expats, of in ieder geval Nederlanders die in het buitenland wonen, hoe je die balans gaat zoeken van hoe je bij jezelf blijft, maar ook die nieuwe cultuur omarmt. Dat horen we natuurlijk vaak in dit programma. Dus dat blijft een interessante zoektocht. Dat kan ik me iets bij voorstellen. Klopt. Ik wil je heel erg bedanken, Mariëtte Bloemendaal vanuit Italië. En ik wens je nog een hele fijne nacht. En tot de volgende keer. Jij ook. Mooi programma. Ciao, ciao. Ciao. De wereld van BNNVARA. En dan vliegen we door naar het Verenigd Koninkrijk. Want daar woont Nicole Nieman. Nicole, een hele goede nacht. Goeie nacht, Rosa. De Britten, ja, die staan er bekend om. Die zijn super beleefd. Hoe uit deze beleefdheid zich in het Verenigd Koninkrijk, volgens jou? Ik denk dat het zich uit op meerdere manieren. Dat ze sorry zeggen voor alles. Ze houden ervan om zich overal voor te verontschuldigen, terwijl ze niet de schuldigen zijn. Dit kan soms ook wel een beetje sarcastisch gebruikt worden. En ook de thank you is een hele belangrijke en wordt te pas en te onpas gebruikt. De rijen, de queues, dat is natuurlijk een hele bekende, netjes in de rij staan. En dat gebeurt ook echt. En het wordt zeker niet gewaardeerd als je voordringt. Je merkt het ook op de weg. Ik heb een auto in Londen, ik rijd wel eens rond. Hoe mensen elkaar voorlaten. Ik heb hiervoor 2,5 jaar in Brussel gewoond. Dat was echt compleet het tegenovergestelde. Hier zijn ze heel vriendelijk en echt wachten om iemand ertussen te laten. Daar komt het bijna niet meer tegen op de weg, in ieder geval. Een ander ding is dat de Britten klagen niet echt recht in je gezicht, maar ze verwachten wel dat je de toespeling oppikt. En ze willen je ook nooit rechtstreeks beledigen. Of rechtstreeks de confrontatie aangaan. Maar ze maken wel toespelingen op een hele beleefde manier. Kan je een voorbeeld geven van zo'n toespeling? Want hoe weet je in hemelsnaam wat je verkeerd hebt gedaan? Niet dus. Ik weet het wel in positieve zin. Wat er vrij bekend is. Van, you must come for dinner. Of you must, you know, we must have lunch. En dan eigenlijk, en dat wordt dan gezegd uit beleefdheid, maar ze menen dat niet echt. Ik weet nog, toen ik net in Londen aankwam, kreeg ik van iemand een soort vocabulaire doorgestuurd van wat gezegd wordt en wat ze er dan echt mee bedoelen. Oh, wat dus goed. Je moet heel goed tussen de regels door kunnen lezen om dat op te pikken. Grappig is, ook met daten kom je dat ook tegen. Oh ja? Dus, dat is echt een andere manier van, ik merk ook, ze geven nooit direct antwoord. Of weet je, het is altijd een beetje om de hete brei heen draaien. Dus het kan zijn dat je geen idee hebt dat het eigenlijk al lang over is met iemand. Oh jeetje, dat lijkt me een hele ingewikkelde manier van daten. Op z'n Brits. Ja, of dat je nou voorstelt om een drankje te drinken. Zegt ze, moeten we doen. En dan komt het er nooit van. Omdat ze eigenlijk het tegenovergestelde bedoelen van, nee, dat gaat nooit gebeuren. Dus het is... Jeetje. Nee. Het lijkt me ontzettend frustrerend. Nee, het is... Je went eraan op een gegeven moment. En wat ik zeg, je moet af en toe een beetje door de regels heen lezen. En op het moment dat je dat in je achterhoofd hebt, dan kun je daar ook wel op een goede manier mee omgaan. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Want jij woont nu al een tijdje in Londen. Je komt uit Nederland. Directheid zit gewoon bij ons ingepakken. Hoe was het voor jou toen je daar kwam wonen? Waar liep jij heel erg tegenaan in dat begin? Heel in het begin nog niet echt. Ik kwam echt midden in coronatijd. Dus alles was dicht. Een sociale leven lag toen plat. Maar ik merkte het op het moment dat ik begon te werken met mensen. Nou ben ik voor de Nederlandse begrippen al vrij direct. En je merkt wel ook in je team. Ik stuur dan een team met mensen aan. Dat ze daar, sommigen moeten daar best wel een beetje aan wennen. Anderen vinden het heel verhelderend dat je durft te zeggen. Weet je wat je denkt, wat je vindt. Ook met klanten. Vooral met klanten denk ik. Om ook soms nee te zeggen. Of dingen terug te dringen. Maar je merkt dat sommige mensen daar echt wel een beetje aan moeten wennen. En ik ben er ook wel eens op aangesproken van, joh, weet je. Dus ik heb proberen uit te leggen van, het is nooit persoonlijk. Maar ja, dat is wel onze vorm van communicatie. Maar ik moet er af en toe wel een beetje op letten, zeker. Ja, heb je heel erg moeten aanpassen? Nou, niet heel erg. En wat ik zeg, je hoort ook wel heel vaak van dat mensen het heel erg op prijs stellen. Ja. Omdat het verhelderend en weet je, is dat er iemand in je team zit die zich gewoon uitspreekt eerlijk over wat ze vinden en wat je wil en waar je naartoe wilt, maar ook tegen klanten. Maar ik moet af en toe inderdaad wel een beetje oppassen in hoe ik dingen communiceer, absoluut. Ja. Maar merk je nu, als je dan ook weer terug bent in Nederland, dat je bijna schrikt van de directheid, of is het nog niet zo erg? Nee, zo erg is het nog niet. Dan moet ik ook zeggen, ik ben niet heel vaak, eens in de 3 maanden of zo. Nee, dat dan niet. Het is denk ik meer andersom nog. Ik moet me nog wat meer aanpassen aan de Engelse cultuur dan dat ik al zo voor Engels ben, behalve de taal dan. Dat begint wel een beetje achteruit te gaan. Maar voor de rest, dat valt gelukkig nog wel mee. Nee, maar het is denk ik ook goed voor de Brit om een beetje wat recht voor zijn raap te krijgen. Zeker wat je al zei, in het bedrijfsleven. Als we nu kijken naar Engeland in zijn algemeenheid. Waar zijn de mensen het beleefd volgens jou? In Londen staat als vierde plek. De East Midlands, daar schijnt het beleefd te zijn. Ja. En dat uitzicht met name in het aantal keren sorry zeggen of thank you zeggen. En dat is zo embed. Als iemand op jouw tenen staat, dat jij dan de persoon dat jij de persoon bent die sorry zegt. Ja. Zoals ze daar natuurlijk eigenlijk het omgekeerde mee bedoelen. En dat maakt dat de Engelsen aan de andere kant ook een beetje sarcastisch zijn. Wat ook weer de inbreng is voor de Britse humor. Maar wat ik zei, je moet af en toe echt een beetje tussen de regels door kunnen lezen. Ja, maar toch, ik ken Engeland ook wel van alle reality shows die ik ooit heb gezien. Als ik denk aan Geordie Shore, dan noem ik er eentje. Daar vind ik de mensen, als je dat ziet, dat is ook geen goede reflectie natuurlijk van de maatschappij. Maar dat is helemaal niet beleefd of het de stiff upper lip Brit die je zo kent van vroeger. Is het aan het veranderen? Ik heb niet het gevoel, maar misschien ben ik daarvoor nog te kort in Engeland. Maar ik werk met best veel jonge mensen in het bedrijf. Ik heb niet het idee dat dat nu heel erg aan het veranderen is. Nee. Ik heb juist het idee, maar dat heeft denk ik ook te maken hoe de cultuur aan het veranderen is. Dat je steeds minder dingen echt kunt zeggen. Maar dat is volgens mij in Nederland, Nederland ook zo. Dus ik heb niet echt het idee dat dat nu heel sterk aan het veranderen is. Nee. Nee, is er wel een plek in Engeland waar ze een beetje op neerkijken? Waar ze dus niet zo heel erg beleefd zijn? Niet dat ik weet. Nee. Nee, volgens mij het zit zo embed in de Engelse cultuur. En het is ook, weet je, ze willen niemand beledigen. En wat ik zeg, of ze zeggen iets, maar dan bedoelen ze het tegenovergestelde, waardoor het eigenlijk meer sarcastisch is. Ja. En daar zijn ze natuurlijk heel erg goed in. En dat is dan wel weer grappig, dat de Nederlanders en de Engelsen elkaar heel goed kunnen vinden op dat gebied van humor. Ja. Maar dat is eigenlijk het omdraaien van, zeg maar, het beleefde, maar dan het tegenovergestelde bedoelen. Dus als ze zeggen van, joh, how interesting, dat ze eigenlijk het tegenovergestelde daarmee bedoelen. Dus daar in de humor gaat het in ieder geval hand in hand. In de directheid en de beleefdheid weer compleet tegenovergesteld. Ik wil je heel erg bedanken, Nicole Nieman vanuit het Verenigd Koninkrijk, voor dit inkijkje in de Britse politeness. Ik denk niet dat het, als ik het zo hoor, dat het ooit gaat veranderen. En dat is eigenlijk ook alweer mooi en charmant. Ja. Maar frustrerend af en toe. Soms zeker. Ja. Nee, dankjewel. En fijne nacht. Een hele goede nacht nog. Doei doei. De wereld van PNNVARA. En met de beleefdheid van Engeland zijn we alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van de wereld van BNNVARA. En ik vroeg ook aan jou in de Radio 1 app wat jullie ervaring is met die Nederlandse directheid in het buitenland. En Paul die zegt, Hoi Roze, ik woon in Tbilisi in Georgië. En de Georgiërs zijn heel bescheiden en vriendelijke mensen. Heel anders dan de Nederlandse bevolking. Ja, dat snap ik. En Nelleke die zegt, grappig dat jullie het hier over hebben. We rijden nu naar huis van een gezellige avond en maaltijd bij Franse vrienden. Want we wonen namelijk in Normandië. En één van de onderwerpen was de Nederlandse directheid. Het wordt herkend en als typisch Nederlands gezien. Net als dat men vindt dat de Nederlanders erg commercieel zijn. Maar niet veroordeeld overigens. Op tv blijkt te zijn uitgezonden dat als Nederlanders bij elkaar eten, aan het eind de rekening wordt getoond en gedeeld. Het werd gelukkig gevraagd of dit klopte. Nou, dat klopt hopelijk. Klopt dat niet? Dank jullie wel voor jullie reacties. Zometeen staat er nog een heel uur van de wereld van Binnen Vara voor je klaar. En dan gaan we het hebben over humanitaire hulp en over uit de hand gelopen protesten. Laat me ook nog steeds weten in de Radio 1 app waar je aan het luisteren bent. En dan hoor ik je zo meteen weer. Tot zo. Maar nu eerst het Radio 1 journaal van ondertussen 2 uur. NPO Radio 1. 2 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Iraanse veiligheidstroepen hebben hardhandig opgetreden bij protesten in Koerdische gebieden in het land. Het was afgelopen dag, precies 1 jaar geleden, dat de Iraanse vrouw Mahsa Amini om het leven kwam. Ze overleed nadat ze was opgepakt omdat haar hoofddoek niet goed zat. Het leidde tot demonstraties in Iran en de dood van honderden betogers. De afgelopen dag bleven grote protesten uit, mogelijk vanwege de grote aanwezigheid van veiligheidstroepen. Wel werd in een gevangenis in de buurt van Teheran door vrouwelijke gevangenen brand gesticht. Volgens het Koerdische Mensenrechtennetwerk gebeurde dat vanwege protesten. In Stuttgart in Duitsland zijn bij een evenement voor Eritreërs rellen uitgebroken. De organisatie achter het evenement sympathiseert met de Eritrese regering. Dat is een wrede dictatuur die ook Eritreërs in het buitenland onderdrukt. Zo'n 200 tegenstanders van het regime verzamelden zich bij het evenement en vielen deelnemers aan. Ook agenten werden aangevallen, 24 van hen raakten gewond. Het gaat vaker mis bij dit soort evenementen voor Eritreërs. Dit jaar waren er onder meer in Duitsland, Nederland en Zweden rellen bij dergelijke evenementen. De hoogste openbaar aanklager van Libië begint een gerechtelijk onderzoek naar het instorten van 2 dammen bij Derna. Daardoor spoelde maandag een enorme vloedgolf over de stad. Volgens de Libische Rode Halve Maan zijn daarbij 11.000 mensen omgekomen, al zijn er tegenstrijdige berichten over het precieze dodental. Tienduizenden mensen zijn in ieder geval hun huis kwijtgeraakt. Het onderzoek moet uitwijken of er is gesjoemeld met het onderhoud van de dammen in Libië. Het weer, vanavond en vannacht enkele buien, lokaal ook onweer. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen start de dag met wolkenvelden en een bui. Later op de dag breekt de zon vaker door en warmt het op naar zo'n 24 graden. In de nacht naar maandag zijn er opnieuw buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 17 september. Mijn naam is Roos Wierda en ik neem je vannacht nog een uurtje mee op wereldreis. En we gaan het zo meteen hebben over grote protesten. Want de actie van Extinction Rebellion heeft nogal wat losgemaakt in de media. Elke dag worden protestanten verwijderd van de A12 en daar is niet iedereen blij mee. Maar wat voor grote protesten zijn er nogal uit de hand gelopen in de Verenigde Staten en Brazilië? En na de verschrikkelijke aardbeving in Marokko en het noodweer in Libië hebben deze landen behoefte aan alle hulp die ze maar kunnen krijgen. Maar dat accepteren ze nog lang niet allemaal. Hoe zit het met humanitaire hulp in andere landen? Hoe is het daar georganiseerd? En hoe gaan ze daarmee om in Dominica? De wereld van BNNVARA. Dat hoor je allemaal zo, maar eerst stel ik je graag de correspondent aan je voor van het tweede uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik begin in Dominica, want daar woont Marieke van Alstem. Marieke, een hele goede nacht. Een goede avond, Rosa. Dank je wel. Er is nieuws rondom de ziekenhuizen in Dominica. Wat is daar aan de hand? Er is recentelijk in het noorden een nieuw ziekenhuis geopend. Dat is kleiner als het ziekenhuis in de hoofdstad, maar qua afstand is dat voor mensen heel fijn. En De artsen en verpleegkundigen van het grote ziekenhuis... daar wordt ook van verwacht dat ze in het nieuwe ziekenhuis gaan werken. Mm-hmm. En als een vorm van protest hebben ze zich bijna allemaal ziek gemeld. In plaats van 4 à 5 mensen op de EHBO was er nog maar 1 arts. Nou is het ziekenhuis hier sowieso een plek waar je echt nooit van zo lang zal zijn leven terecht wil komen. Het is echt Nederlands in de jaren 50. Ach. Maar nu is de toestand wel heel erg nijpend. En er is ook geen bestuur meer op dit moment. Dat heeft de termijn afgelopen. Hoe zeg je dat? De termijn is beëindigd. Ja. En er is nog geen nieuw bestuur aangetreden. Dus het is allemaal een beetje... Ja, een groot rommel. Wat gaat er gebeuren? Want hoe lang blijven ze nu protesteren? Ja, vooralsnog is er niet echt een oplossing. Ze hebben ook de reporter die het artikel geschreven heeft... heeft ook niemand echt van het ziekenhuis gesproken. Alleen artsen die anoniem wilden blijven. Mm-hmm. Daar komt nog bovenop dat we hebben 1 elektriciteitsbedrijf... en die kan het niet bolwerken door de lange hittegolf die we hebben. Dus morgen heeft het ziekenhuis ook 4 uur lang geen stroom. Jeetje, dat is nogal wat. Ik heb niet wat er allemaal aan de hand is. Nee, ja. Dat ziet er naar uit dat het nog lang niet is afgelopen. In ieder geval al deze problemen hier omheen. Voel jij je nog wel veilig om überhaupt zorg te gaan zoeken? Nou, ik moet afkloppen. Tot op heden heb ik dat niet nodig gehad. Maar het is wel een van mijn nachtmerries als ik ooit echt ziek word... dat ik niet in het ziekenhuis beland. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Hou ons op de hoogte hoe dit zich allemaal ontwikkelt. En voor nu wil ik je heel erg bedanken, Marieke van Asten vanuit Dominica. En ik spreek je zo meteen over de humanitaire hulp daar. Tot zo. Tot zo. En dan vlieg ik door naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond. Hallo Rosa, goedenacht voor jou. Ja, het is nog WK vrouwenvoetbal is nog maar net voorbij. Maar de kwalificaties voor het WK mannenvoetbal zijn alweer begonnen bij jullie in Zuid-Amerika. Dat is best wel vroeg. Is dat altijd al zo snel? Ja, dat is eigenlijk altijd een redelijk lange periode die er overheen gaat. En dat heeft te maken met het feit dat we 10 landen in Zuid-Amerika hebben die onderdeel zijn van de Zuid-Amerikaanse Confederatie voor de voetbal. Mm-hmm. We hebben 13 landen in Zuid-Amerika, maar Frans-Guinea en Suriname... die doen met de Caribië mee voor de selectie. Dus we hebben 10 landen en we hebben maar 1 pool. Dus dat betekent dat iedereen 2 keer tegen elkaar moet spelen. Dus het zijn totaal 18 wedstrijden. En die doe je niet, die speel je niet op een jaar, want dan zou je bijna elke maand... 2 keer sowieso per maand moeten spelen. Dus ja. Daarom is het wat langer verspreid. De eerste wedstrijden zijn begonnen op 7 september. Mm-hmm. En de laatste wedstrijden vinden over 2 jaar pas plaats. Op 14 september 2025. Okay. Goed, dat is nog een hele lange tijd voordat het gaat beginnen. Totdat het voorbij is in ieder geval. 7 september was de eerste. Tussen wie was het? Wie heeft er gewonnen? Ja, er zijn natuurlijk 5 wedstrijden gespeeld. Dus Brazilië heeft tegen Bolivia gespeeld. Die hebben met 5-1 gewonnen. En Brazilië heeft ook nog een keer op 12 september gespeeld tegen Peru. En daar hebben ze met 0-1 gewonnen, want het was in Peru. Dus Brazilië staat samen met Argentinië staan ze bovenaan. Okay. Er zijn 10 landen in Zuid-Amerika. Normaal mogen 4 landen sowieso direct naar het WK. Mm-hmm. En het 5e land moet dan spelen tegen de winnaar van Oceanië. Maar het WK wat in 2026 gaat plaatsvinden in Mexico, VS en Canada. Het zijn 3 landen die het gaan organiseren. Bij dat WK mogen 48 landen meedoen in plaats van 32. En dat betekent dus dat er 5 landen vanuit Zuid-Amerika rechtstreeks plaatsen. Dus de helft mag sowieso rechtstreeks door. Mm-hmm. En het 6e land moet dan tegen Oceanië. Okay. Dus het zou kunnen zijn dat er 6 landen meedoen. Ja, dus dan moet je het wel heel bond maken. Wil je er niet bij zitten. Dus ja. Brazilië gaat sowieso altijd. Brazilië gaat sowieso altijd. Ja, Brazilië, Argentinië. Maar wie zit er eigenlijk nooit bij? Ja, het is al heel lang geleden dat Venezuela meegedaan heeft, onder andere. Okay. En Bolivia, dat zijn eigenlijk toch een beetje zwakke broeders. Ja, Paraguay zit er ook niet altijd bij. Peru heeft eigenlijk ernaast gepakt, want die hebben van Nieuw-Zeeland verloren. En daardoor was Nieuw-Zeeland wel op het WK in Qatar en Peru niet. Nou ja, goed, Ecuador, we weten dat die erbij waren, want daar heeft Nederland nog tegen gespeeld. Nou, over het algemeen zit Uruguay er ook wel bij, want die hebben natuurlijk ook wel redelijke sterke spelers. Paraguay, ja, dat is... dan weer wel, dan weer niet. Ja, en Chili was vorige keer ook de grote afwezig. Terwijl Chili toch eigenlijk altijd ook een heel sterk land heeft. Met ook sterk land is met voetbal. En ook hele goede internationale spelers. Dus ja, ik verwacht deze keer dat sowieso Brazilië, Argentinië zullen gaan. Colombia zal waarschijnlijk gaan, Uruguay. En dan is de vraag van, ja, wie is dan de vijfde? Is het dan Chili? Is het dan tot Paraguay? Of is het Ecuador? Maar ik verwacht zelf dat Bolivia en Venezuela niet zullen gaan. Die hebben ook geen sterke lokale competitie. Die hebben ook geen sterren die in Europa spelen. Dus, we gaan het zien. Ik ben altijd voor de underdog in ieder geval. Dus dat kom zou op. Mooi zijn. Mooi zijn. Dat zou voetbalgeschiedenis zijn. We gaan het allemaal zien, Frank. Prima. Ja, helemaal goed. Ik spreek je zo meteen. Tot zo. Prima, tot zo. En dan tot slot vlieg ik door naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag voor jou. Ja, goedenacht voor jou. Het was even een spannende periode in Amerika, en met name in Pennsylvania, want daar is een moordenaar ontsnapt daar uit de gevangenis. En een mooi brugje van Brazilië naar de Verenigde Staten, want het ging er om een Braziliaanse moordenaar die ontsnapt is. Hoe is hij ontsnapt uit die gevangenis? Ja, Danilo Cavalcante, zoals die heette, die had in de gevangenis een plekje gevonden waar hij precies zijn handen op de ene kant van de muur kon doen en zijn voeten aan de andere kant van de muur, en dan kon hij zo omhoog klimmen. En op het dakbeland van de gevangenis. Ja, precies. En ik denk dat je het op in Nederland wel ook vast op tv geweest zijn. Ja. Maar goed, hij is dus ontsnapt. Hij is over het dak en dan door prikkeldraad en alles. Er is zelfs, dat is ook wel leuk, dat zag ik ook ergens, de bewaker die al iets van 28 jaar bij die gevangenis werkt en toevallig de verkeerde kant op keek toen hij ontsnapte, die is ontslagen. Want die deed zijn werk blijkbaar niet goed. Maar ja, okay. Cavalcante dus weg. En die is dus 2 weken heeft hij door het achterland van Pennsylvania, want het is toch een beetje een ruraal gebied daar zo, heeft hij de politie weten te ontwijken. En, Twee weken lang? Man geweest. Dat is echt wel best wel lang. Maar hoe is hij uiteindelijk gepakt? Er waren iedere keer sightings. Hij werd iedere keer weer gezien. Hij werd gespot op camera's van mensen van de tuin of van die deurbeldingen, weet je wel. Uiteindelijk is er een inbrekersalarm ergens afgegaan. En toen is de politie boven dat gebied met een vliegtuig met een warmtesensor gaan vliegen. Toen hadden ze zijn positie gevonden, maar toen ging het ontzettend hard regenen. Dus toen moesten ze het nog even uitstellen. Ze hebben hem wel helemaal omsingeld. En toen 's ochtends zijn ze naar hem toegegaan. En hij had ergens ook een geweer weten te stelen. Dus hij was ook gewapend geworden. Dat had hij bij zich. En hij probeerde toch met dat geweer nog weg te komen. Maar ja, er was een hond bij. En die hond beet hem in zijn hoofd, klaarblijkelijk. En hij stond bij de hele bloedhoofd, kwam hij eruit. En dat was dus door de hond. Hij had een hond beet in zijn hoofd. Wauw. Dus maar toen is hij gepakt. En alle politieagenten met een selfie met hem op de foto. Dat was ook wel een beetje een raar gezicht, als ik zo eerlijk ben. Maar... ja, dat is heel raar. Hoezo deden ze dat? Gewoon als bewijs van, kijk, we hebben hem weer. Ja, nou, volgens de commissaris werd er ook om gevraagd. En die zei van, ja, dit zijn gewoon hele hardwerkende mensen. En die zijn trots op hun werk. En dat wilden ze eigenlijk een beetje laten zien. Ja, ik snap het. Nou, goed. Nou, ze mogen best trots zijn. Hij zit weer achter slot en grendel. Heeft hij nog strafverzwaardering gekregen? Ja, nou, hij wordt dus wel weer aangeklaagd voor ontsnapping, federale ontsnapping. Maar goed, hij heeft levenslang zonder de kans om op vervroegde vrijlating. Dus ja, ik weet niet precies. Veel erger dan dat kan het niet worden. Nee, precies. Hij zal nog wel een paar keer proberen te ontsnappen, ik bedoel. We gaan het zien of dat hem gaat lukken, in ieder geval. Ik ben benieuwd. Ja, precies. Ja. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. En ik spreek je zo meteen over de grootste protesten uit de Amerikaanse geschiedenis. Ja, leuk. Tot zo. Muziek uit Brazilië, Zé Roberto. En dat is van Lotus D72. De wereld van BNNVARA. In Noord-Afrika gaat het op dit moment niet goed. De gevolgen van het noodweer in Libië en de verschrikkelijke aardbeving in Marokko hebben voor veel slachtoffers gezorgd. Steden liggen in puin en het is moeilijk om men in actie te laten komen om te helpen. Maar vanuit allerlei landen wordt er hulp geboden. Nederland heeft voor de situatie in Marokko bijvoorbeeld een nieuwe giro geopend. En afgelopen vrijdag heeft BNNVARA een speciale tv-uitzending gewijd aan de slachtoffers in Marokko. Ik laat je even een stukje horen waarin een correspondent vertelt hoe de situatie daar was. Nou, in eerste instantie dus die rots die bovenop een huis was gevallen, de allereerste, dat was echt toen het bij mij binnenkwam van dit is echt zo heftig als ik bang was dat het was. Maar ja, al die dramatische verhalen van mensen over wat ze verloren waren en op een gegeven moment komen er zoveel verhalen van mensen binnen en je overstroomt een beetje. Mm-hmm. En toen komt er, net dat ik klaar was met een interview, een vrouw op me af, huilend en echt smekend: willen jullie me helpen? Willen jullie me helpen? En ik zeg: waarmee? En ze zegt: mijn 14-jarige dochter ligt onder puin. Kunnen jullie helpen graven? En ze moet geweten hebben dat we dat niet konden doen vanwege gevaar. Wij weten niet hoe we dat veilig moeten doen. En daarbij, ik ben al als journalist. Maar zij was volkomen machteloos. En ze zei ook toen maar van: er is maar één God en dat is Allah. En Mohammed is een profeet. En daarmee zegt ze: het is allemaal in de handen van anderen. Ik accepteer dit lot. En dat moest ik ook maar, want het was volkomen machteloos ben je daar. Verschrikkelijke verhalen. Hulp is dus duidelijk heel hard nodig in dit rampgebied. Maar hoe werkt humanitaire hulp eigenlijk in het buitenland? We wilden ook praten met iemand uit Marokko. Dat is helaas op het laatste moment niet meer doorgegaan. Maar ik neem jullie wel mee in de situatie van Dominica, want daar woont Marieke van Asten. Marieke, een hele goede avond voor jou. Een goede nacht voor jou, Rosa. Dankjewel. Er is in Dominica eigenlijk ook, ze hebben veel humanitaire hulp daar nodig. Dat komt mede door het orkaanseizoen dat elk jaar weer terugkomt en vaak ook heel heftig kan zijn. Ja. Krijgen jullie na orkanen heel veel hulp? Ja, nou, ik moet zo zeggen, er wordt altijd heel veel hulp aangeboden bij elke ramp. Maar de overheid van een land bepaalt of er hulp het land binnen mag, ja of nee. Mm-hmm. Dus wie er ook aan de poort staat, als je geen toestemming krijgt, dan kun je niks doen. Dominica heeft heel veel hulporganisaties toegelaten na de laatste orkaan. Dat was 6 jaar geleden. En daar waren hier heel veel organisaties. Maar de overheid bepaalt wie er wel en wie er niet binnenkomt. En dat is soms, als ik dat nu zie in Libië en Marokko, is enorm schrijnend. Ja. Dat iedereen wil helpen, maar de overheid zegt tot hier en niet verder. Dus dat is heel lastig, zeker voor de bewoners zelf. Ja, in Dominica wordt wel alle hulp geaccepteerd. Van wie hebben jullie allemaal hulp gekregen? De Verenigde Naties, World Food Program, International Medical Corps, UNICEF. Er zijn uit Canada ingenieurs gekomen... die hebben geholpen bij het weer optuigen van zendmasten voor mobiele telefonie. Er is iemand gekomen die heeft mensen opgeleid om met noodradio te werken. In een crisissituatie, ongeacht wat de situatie is, dan verhoogt altijd het misbruik en mensen zijn heel gestrest. En dus er zijn ook mensen van de Verenigde Naties gekomen die mensen informeren, hè, hoe je dat zoveel mogelijk kunt vermijden. Bijvoorbeeld als je in een shelter woont tijdelijk waar nul privacy is. Ja, dan probeer je jezelf toch zoveel mogelijk te beschermen. Ze hebben ontzettend veel hulp gehad. Was ook hard nodig, maar er is heel veel hulp gekomen, gelukkig. Ja, gelukkig, want dit ging dan over de orkaan in 2017. Die schade was toen enorm. Als er zo'n ramp is in Dominica, hoe zelfvoorzienend zijn jullie dan als eiland? Niet. We wonen hier 65.000 mensen op een oppervlakte van 1/7 van Nederland. Nee, dat dat moet niet anders te doen. Zeggen. Niet voor de grote dingen, maar bijvoorbeeld, ik weet nog, als er nu echt een orkaan heel dicht in de buurt komt, dan gaat de overheid bijvoorbeeld alle shovels en vrachtwagens en zo centraal in het land neerzetten. Op het moment dat er iets is, dat zij meteen aan de slag kunnen. Mm-hmm. Bij de orkaan van 2017 stond het allemaal op één plek en heel veel wegen waren onbegaanbaar omdat er bomen op lagen en containers en hele huizen. Dus dat hebben ze wel geleerd. Zorg dat je materieel op allerlei plaatsen is, zodat je makkelijk aan de slag kunt om wegen begaanbaar te maken. Want dat is het eerste wat nodig is natuurlijk. Naast voedsel en water en dat soort dingen. Ja, dus dat die infrastructuur weer goed op peil komt. Het lijkt me wel heel moeilijk als land, als je zo wordt getroffen door een enorme ramp. Hoe kom je daar samen weer bovenop? Kijk, je krijgt dan hulp van buitenaf. Is dat genoeg? Die hulp is allemaal tijdelijk. Die hulp is hard nodig. Wij hadden bijvoorbeeld 2 weken voor de orkaan al onze watervoorraden aan Sint Maarten gegeven. Want daar was net orkaan Irma voorbij gekomen. Dus we hadden helemaal geen watervoorraad meer. Dus die hulp is heel hard nodig. Maar uiteindelijk moet je het als land toch weer zelf gaan doen. En dat kost tijd. Ja. Bijna iedereen was getraumatiseerd. Het feit dat, ik denk, 99% van de gebouw was of beschadigd of bestond helemaal niet meer. Het hele regenwoud was weg. De meeste bomen waren dood. Er waren geen bladeren meer, niks. Ja, dat kost tijd. Een kennis van mij had een boerderij en die was helemaal vernield. En het heeft 2 jaar geduurd voordat hij weer zover was dat hij het weer aandurfde. Gewoon omdat hij zei, ik weet niet of ik de energie nog op kan brengen om weer helemaal van vooraf aan te beginnen. Dus ik denk dat zelfs nu, als het. Ik heb een vriendin die woont aan de kust, letterlijk. Die woont op het strand met haar B&B. Mm-hmm. En die zei, als het slecht weer is, dan heb ik toch weer zo'n soort flashback van. Dus ik denk dat dat ook een soort iets is wat dan toch weer getriggerd wordt. Dus het land is nog steeds aan het opbouwen. We zijn nog steeds niet klaar met het opbouwen van 6 jaar geleden. Nee, krijgen jullie ook psychologische hulp van buitenaf? International Medical Corps, daar heb ik mee samengewerkt. En die hebben over het hele eiland workshops gegeven over psychologische eerste hulp. Mm-hmm. En in die workshop was er altijd een gedeelte waarbij mensen hun verhaal konden vertellen, omdat dat helpt. Ja. Ook al kan je niet geen oplossing bieden, maar je verhaal vertellen helpt. Dus ik heb enorm veel verhalen gehoord. Ja. Bizarre verhalen, dat je echt denkt, hoe heb je het overleefd? Maar ja, bizar. Op een of andere manier is dat toch gelukt. Ja. Ja, de mens is dan ook nog sterker dan je eigenlijk denkt. Je zei net al, jullie hadden ook watervoorraden gegeven aan Sint Maarten tijdens die verschrikkelijke orkaanramp toen. Hoe doet een klein land als Dominica het? Een eiland, geven jullie veel humanitaire hulp aan andere landen? De eilandengroep die hier zeg maar in het oosten van het Caribisch gebied ligt, dat support elkaar allemaal wel. Kijk, het zijn allemaal kleine eilandjes met een kleine bevolking. En een paar jaar geleden was er een enorme vulkaanuitbarsting op Sint Vincent en de Grenadines. Is er heel veel hulp vanuit alle eilanden, dus ook vanaf Dominica gekomen. Mm-hmm. De Bahama's heeft een paar jaar geleden een enorme orkaan geweest. Daar is ook hulp geboden. Mensen gaan ook geld inzamelen. Kijk, er is hier geen Giro 555. Zoiets bestaat niet. Maar bijvoorbeeld, ik ben zelf lid van de Rotary. Die gaan dingen verzamelen. Het Rode Kruis is hier heel actief, gaat dingen verzamelen. Dus men helpt elkaar wel, omdat ze weten hoe kwetsbaar de samenleving is op zo'n klein eilandje. ja, je moet elkaar ook wel helpen. Ook omdat je zo dicht bij elkaar zit. En toch verder weg van de wat rijkere landen die normaal natuurlijk ter hulp schieten. Daarvan. Zeker. Ja. Ja, absoluut. Hebben jullie, want je zei al, de Giro 555. Wij starten die hier wel eens op in Nederland. Ontvangen jullie dan in Dominica ook wel geld van dat soort instartacties? Jullie hebben dan geen Giro zelf, maar internationaal? Ja, zeker. Ik weet dat er tijdens Orkaan Maria is er geld gedoneerd door Engeland. Dominica is een voormalige Engelse kolonie. Mm-hmm. Door de Europese Unie. Ja. En daar zullen ongetwijfeld nog meer organisaties zijn. Het is allemaal een beetje schimmig. Daar wordt niet echt de openheid over gegeven hoeveel er gedoneerd is en ook wat er met het geld gebeurd is. Dus, maar ik weet toevallig dat de Europese Unie geld heeft gegeven. Daar heb ik ergens een artikel over gelezen. Volgens mij iets van €800.000. Dus dat is best een heel groot bedrag. Ja, en dat is dan eigenlijk gewoon verdwenen. Niet, nou nee, er is echt wel. Kijk, er zijn heel veel shelters gebouwd nu. Voorheen waren het bijvoorbeeld scholen waar mensen in naartoe moesten. Maar nu zijn er echt gebouwen gebouwd die dienen als sporthal, maar daarnaast ook als shelter. Er zijn echt wel dingen gedaan. Maar er is nooit openheid gegeven over. Oké, we hebben $1 miljoen binnengekregen. Daar hebben we dat en dat. Kijk, je hoeft niet dat in detail, maar dat is een beetje mijn. Ik heb een non-profit en als ik geld van iemand krijg, dan moet ik ook laten zien dat en dat heb ik allemaal gekocht en dat heb ik ermee betaald. Dus het is een beetje raar, vind ik. Maar ja, dat is nou eenmaal hoe de overheid hier werkt. Dat krijg je ervan. Ik hoop dat Dominica voorlopig nog lang de tijd krijgt om op te bouwen. Dat lijkt me toch heel spannend met het orkaanseizoen wat je elk jaar weer hebt. We zitten er middenin. Ja, je zit er middenin. Heerst die angst dan ook? Nee, pas op het moment dat er echt een dreiging is van hij komt dichtbij. Ja. Dan denk je wel van oké, kijk, het is niet een kwestie van of, maar wanneer. Mm, het gaat weer een keer gebeuren. Dat is nou helemaal zo. Dus dan is het wel spannend. En voor mij sowieso, want ik heb nog nooit een orkaan meegemaakt. Want bij de vorige was ik hier toevallig niet. Nee, toen had je net geluk. Soort van. Voelde ik dat niet op dat moment. Nee, dat snap ik, maar. maar dat was wel zo, ja, zeker. Precies. Nou, hopelijk houden jullie het geluk vast als eiland zelf. En dan komt het hopelijk allemaal goed. Ik wil je voor nu heel erg bedanken, Marieke van Asten vanuit het eiland Dominica. En ik wens je nog een hele fijne avond. BNN Vara. De wereld. De wereld. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. Ja, en dan gaan we het hebben over protesten. Want protesteren, het is ons recht. En daar maken we dan ook heel graag gebruik van. De actiegroep Extinction Rebellion is al 8 dagen op rij de A12 aan het blokkeren. Heel vreedzaam verloopt het protest niet, want er zijn ook vandaag weer waterkanonnen ingezet. En om de demonstranten dus te verjagen. Maar hoe moet dit nou opgelost worden? Ja, op dit moment zie je dat het iets meer verhardt. Extinction Rebellion heeft aangekondigd om zich meer te gaan verzetten. Nu lopen ze af en toe nog mee, gaan ze vrijwillig in een karretje zitten. Maar ja, op het moment dat ze zich echt gaan verzetten, dan zal ook de politie daar met passende maatregelen gaan treffen. Ja. En misschien ook de waterwerper bijvoorbeeld wat harder gaan inzetten. Ik zou het fijn vinden als er een bemiddelaar wordt aangesteld om in ieder geval die discussie niet op de snelweg te laten plaatsvinden. Maar elders, zodat de politie mensen gewoon weer hun werk kunnen doen. Ja, de boerenprotesten zijn op een gegeven moment ook verminderd omdat Remkes kwam. En die dat gesprek aanging. Maar nu is er geen enkel knooppunt. Niemand gaat in gesprek, ja. Dus we hebben eigenlijk toch weer Remkes nodig? Nou ja, Remkes of een andere bemiddelaar. Het maakt mij niet uit. Zolang de mensen hier weer het werken kunnen doen in hun wijk. Nou, we gaan zien hoe dit afloopt. Blijven de protesten nog lang duren op de A12 of niet? Dat heeft nog een hele lange weg te gaan. Maar welke protesten zijn er ook uit de hand gelopen in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met Raymond Kraanburg vanuit de Verenigde Staten, maar eerst met Frank de Meijer vanuit Brazilië. Frank, een hele goede avond wederom. Ja, hallo Rosa, goeie nacht voor jou. Dankjewel. Zijn de Brazilianen een beetje activistisch? Staan ze graag op de barricades? Ja, we zien wel regelmatig stakingen wel. Hè. Dat gebeurt wel. Met name bij de overheidsdienaren. Die leggen nogal vaak het werk stil. Mm-hmm. En we zien ook wel protesten natuurlijk op straat. Dat gebeurt ook regelmatig. Maar ja, echt grootschalige protesten heb ik nog niet heel vaak meegemaakt. Een uitzondering erop, dat zijn de protesten van de vrachtwagenchauffeurs. En dat heeft in 2018 het land zo'n beetje 10 dagen platgelegd. Ja, dit was dus in mei 2018. De vrachtwagenchauffeurstaking, je zei het al een beetje. Zij hebben toen 10 dagen lang gestaakt. Een enorme staking wel, zeker voor vrachtwagenchauffeurs. Waarom stopten zij met werken op dat moment? Ja, er waren meerdere redenen. De tarieven van de vrachtwagen naar beneden gegaan. Nou, moet je ook zo zien dat Brazilië is heel erg afhankelijk van het vrachtvervoer over de weg. Mm. Hebben we weinig spoorlijnen, hebben we ook heel weinig waterwegen die bevaarbaar zijn. Dus heel Brazilië is afhankelijk toch voor het vervoer van goederen over de weg. Nou, nu zijn de tarieven die waren stelselmatig naar beneden gegaan. En de brandstofprijzen waren omhoog gegaan. Eerst begin 2018 was een vat ruwe olie kostte $30. En die ging ongeveer naar $80 per vat. En dat werkte zich ook door in de dieselprijzen. En we hebben een nationale oliemaatschappij, die heet Petrobras. Die is gedeeltelijk van de staat, maar ook gedeeltelijk privé. Ja, die mogen zelf de prijs bepalen. En dat werd zo'n hoge dieselprijs dat de vrachtwagenchauffeurs die kwamen knel te zitten. Daarnaast is het zo dat de meeste snelwegen bij ons zijn tolwegen. En ook de tol die werd omhoog gebracht. Nou, heel veel vrachtwagenchauffeurs, dat zijn eenmanszaken. Die hebben een eigen vrachtwagen. Dus er zijn wel grote transporteurs, maar meestal zijn het wel gewoon privé vrachtwagenchauffeurs. Nou, en die kwamen de knel te zitten. Die zeiden, nou goed, met de tarieven die we hebben en de kosten die ik heb, ja, ik draai negatief. Mm-hmm. Nou, en daardoor is die actie ontstaan. Ik zeg, nou goed, we gaan alle snelwegen gaan we blokkeren. Ja, en we zorgen dat er niks meer doorheen kan. Ja, en dan gaan we eisen stellen dat de prijzen onder andere van de diesel naar beneden gaan. Tarieven van de tolwegen naar beneden. Ja, en ze wilden ook een minimum voor hun vrachtvervoer krijgen. En minimaal tarieven. Ja. Dus dat waren de eisen die ze op tafel hebben gelegd. Dat waren de eisen. En wat je dus al zei, ze zetten dus die snelwegen, die hebben ze toen afgezet. Jij woonde toen ook al in Brazilië al een tijdje ook. Wat merkte jij van die staking? Wat voor effect had dit op de maatschappij? Ja, ik had het eerst helemaal niet zo door. Maar ik kwam thuis en toen zei mijn vrouw, heb je nog benzine in je tank van je auto? Ik zei, ja, die staat nog op de helft. Nou, ik zal maar gewoon helemaal aftanken. Ik zei, we zouden wel zo'n tekort aan benzine kunnen krijgen. Dus ik ben toen naar het tankstation gegaan. Nou, toen stond er al best wel een rij. Mm-hmm. En dus er bleek na, ik denk 2-3 dagen daarna, dat we dus geen benzine meer hadden bij de meeste benzinestations. Waarom? Ja, die moesten bevoorraad worden natuurlijk ook door tankwagens. Ja, en die tankwagens stonden natuurlijk ook allemaal vast in de blokkades. Okay. Dus we kwamen zonder benzine te zitten. Je zag ook in de supermarkt en dergelijke, zag je ook de hoeveelheid goederen teruggebracht worden. Je zag de schappen raakten leeg. Dus dat waren dingen die ik dan direct zag. Ja, ik hoorde natuurlijk ook allerlei verhalen dat mensen bijvoorbeeld niet genoeg medicijnen konden krijgen. Het schoolvervoer. Hier worden heel veel kinderen worden heel vaak met schoolbussen naar school gebracht. Nou, Die konden ook niet, die hadden ook geen brandstof meer. Ook het openbaar vervoer kwam min of meer stil te liggen. Heel veel vluchten gingen niet door. Dus het leven werd platgelegd. Het leven stond helemaal stil, maar de schappen die leeg gaan. Mensen komen niet meer aan eten, aan drinken. Dit moet een enorme impact hebben gehad op de Braziliaanse bevolking. Ja, absoluut. Absoluut. En dat is ook precies wat ze wilden bereiken. Ja. Kijk, je hebt bepaalde punten waar onder andere bijvoorbeeld de tankwagens, dan de benzine halen, bepaalde centrale punten. En die kunnen ook natuurlijk buiten de snelwegen om, kunnen natuurlijk ook proberen om de benzinestations te bereiken. Dus die vrachtwagenchauffeurs waren ook zo slim om daar dus allerlei blokkades omheen te gaan leggen. Hè. Dus ze deden heel bewust, hebben ze alles gedaan om het leven, onmogelijk te maken. Ja, inderdaad, om zoveel mogelijk druk te leggen. Nou, wat ook zo was, is dat je als persoon, met je auto, als je dan iemand op benzine had, kon je ook niet over de snelwegen. Nou, toen hebben ze wel de leger laten ingrijpen En die hebben op 25 mei hebben die wel gezorgd dat de snelweg in ieder geval een aantal banen vrij kwamen voor personen. Dus dat daar gewoon dus gewoon personenvervoer wel langs kon komen. Mm-hmm. Ook hebben ze gezorgd dat kritische goederen, hè, want er stond bijvoorbeeld ook het vervoer van levende dieren, stond ook allemaal tussen die blokkades. En kritieke medicijnen, die werden er ook uitgehaald. Dus er zijn wel wat maatregelen genomen. Ja, toen was het intussen de staking al 4 dagen onderweg. 4 dagen dus al, maar het lijkt me ook wel. Je raakt toch wel de sympathie van het volk raak je hiermee kwijt. Je legt natuurlijk wel enorm veel druk op de overheid om dit te verbeteren. Was uiteindelijk die staking, was het succesvol? Ja, die was succesvol. Want in feite is het zo dat hoe langer het duurde, hoe kritiek het werd. Nou, je moet ook een beetje het politieke scenario bezien van die periode. Het is 2018. President Dilma Rousseff die was impeached. Dus Michel Timmer, haar vicepresident, die werd president van Brazilië. Mm-hmm. Nou, die deed in aanvang deed het redelijk goed. We hadden toen onder Dilma economische recessie. Nou, we kregen toen weer economische groei. Maar dit had natuurlijk een ontzettende groot impact voor de economische groei. Ineens, de economie die knalde weer naar beneden. Dus die had er eigenlijk, bij hem was er eigenlijk alles aan gelegen om natuurlijk zo snel mogelijk dit van de tafel af te krijgen. Ja. En zijn populariteit werd daar natuurlijk een stuk minder door. Je kunt zeggen, nou goed, de vrachtwagenchauffeurs, die krijgen natuurlijk de bevolking tegen zich. Maar heel veel mensen begrepen ook wel dat die mensen natuurlijk in het bestaansrecht. Het bestaansrecht werd aangetast. Dat was als aangetast, inderdaad. Dus het werd meer een politieke kwestie. Zeg, luister eens, joh. Petrobras, ook onze staatsoliemaatschappij, die had wel heel veel jaren heel grote verliezen geleid. Hè. Ook, met name omdat er ook heel veel corruptie was gepleegd bij Petrobras. Er was heel veel geld natuurlijk in de verkeerde handen terechtgekomen. Dus die wilden weer zo snel mogelijk in de positieve cijfers komen. Ja, ze hebben natuurlijk ook heel veel aandeelhouders. Het is natuurlijk beursgenoteerd. Maar ze had die dieselprijs veel te snel verhoogd. Dus Petrobras is gedwongen geweest toen om de dieselprijs sowieso aan te verlagen. Hè, dus hun verkoopprijs aan de pompen te verlagen. Mm. Daardoor is het aandeel Petrobras is toen eigenlijk binnen een week 34% gedaald. Wow. Dus het bedrijf is heel veel kapitaal daarin verloren. Nou, dat is in de loop van tijd is dat allemaal wel weer hersteld. Maar wat de overheid heeft gedaan, ze hebben gezegd, dan ga ik een aantal belastingen, die ga ik er afhalen. Daardoor ga ik ook zorgen dat de dieselprijs naar beneden gehaald wordt. Maar dat betekent wel dat ze elders dus wel de belasting weer gaan moeten verhogen. Hè, op andere producten. Dus ze zijn de vrachtwagenchauffeurs in ieder geval voor een heel groot stuk tegemoet gekomen. Ja. En daardoor is de staking, toen op 30 mei is de staking beëindigd. Maar het heeft nog heel lang nageweten. Want je kan zeggen, nu kan iedereen weer gaan rijden. Maar voordat je natuurlijk de zaak weer aan gang krijgt, dan ben je wel weer een paar maanden verder. Ja, een paar maanden. Dus wat moet dat ongelooflijk veel geld hebben gekost ook voor het land? Ja. De verliezen, die liepen gewoon in de miljarden. Ja. Dat is gewoon zo. Dus je kunt het niet helemaal precies berekenen, maar het was in ieder geval in de miljarden. En wat wel heel frappant is, dat je eigenlijk zegt, hoe kan zoiets en waarom ligt dat zo? Waarom zijn we zo afhankelijk van dat goederenvervoer? Wat kunnen we daaraan doen? Dan zeg je, dan kun je zeggen, zorg dat je natuurlijk wat meer strategische voorraden hebt. Hè, dat je dus gewoon niet afhankelijk bent van dat je elke dag bevoorraad moet worden. Ja, het was misschien een soort voorbode ook voor corona. Want in corona hebben we natuurlijk ook die periode gehad waar we dat niet konden krijgen. Een beetje aan kunnen wennen. Ja. Nou, het heeft in ieder geval mensen wel alert gemaakt. Ze zeggen, luister, we zijn heel afhankelijk van dat beroepsvervoer. Mm. Ja, en nadien zijn er wel een paar keer ook nog wel neigingen geweest. Dreigingen van stakingen. Dat men heel snel de vrachtwagenchauffeurs tegemoet gekomen is. Want ze zeggen, die hebben toch echt wel een stevige kaart in de hand. Om te zeggen, luister jongens, als het me niet bevalt, je ziet waar ik in staat ben. Hè? Dat is duidelijk. Ja. Eigenlijk kunnen nu de vrachtwagenchauffeurs alles doen wat ze willen, als ik het zo hoor. Vrij spel. Ja, kunnen ze doen. Ja, dat is wel zo. Aan de ene kant is het wel zo. Maar aan de andere kant moet je ook wel beseffen dat dus mensen dus, hè, dus ook 10 dagen dus ook zelf geen inkomsten hebben gehad. Mm. Hè, die hebben daartussen gestaan. Die hebben 10 dagen natuurlijk ook geen inkomsten gehad. Ja, en ik denk ook wel dat een aantal van die vrachtwagenchauffeurs ook gewoon aangesproken zijn voor de schade die aan de goederen die ze vervoerden. Ja, zeker. Ja, die ga ik natuurlijk op die vrachtwagenchauffeur verhalen. Wie anders, hè, de vervoerder is verantwoordelijk. En dan praat je over, ja, er stond vrachtwagens met vers fruit of met vlees, ja. En je kunt je kunt natuurlijk vlees wel een tijdje goed houden. Maar ja, goed, ook als zo'n vrachtwagen ook... die kan wel 10 dagen allemaal door blijven draaien natuurlijk op de motor om dat vlees te koelen. Maar op een gegeven moment is het ook gewoon klaar. Ja, dus er zijn heel veel goederen zijn natuurlijk ook bedorven. Ja. Dus ik denk dat uiteindelijk heel veel vrachtwagenchauffeurs ook wel direct het gevoel hebben in een portemonnee. Mm. Maar toch heb ik gedacht, ik moet hier aan meedoen. En soms ook niet vrijwillig, want ze werden ook wel gedwongen. Ja. Want je kon ook niet uit de blokkades, kon je jezelf ook niet te bevrijden. Maar goed, ze hebben toch gedacht, ja, op lange termijn zou dit mij toch wel een voordeel moeten geven. Ja. Ja. Nou, en dat heeft het zeker gedaan. Interessant, wat een bijzonder protest. Die hoor je niet vaak. Bedankt voor dit inkijkje, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En hopelijk gebeurt het niet nog een keer, als ik het zo hoor. Nee. Dat hoop ik ook niet. En ik hoop ook dat in Nederland heel snel opgelost wordt. Dus, ja. Want heel lastig is, want juist mensen die elke dag over die A12 moeten, die zijn dan de dupe van. En die kunnen het ook niet gaan doen. Dus het is wel... Het doel heiligt niet altijd alle middelen. Nee. Ja. Het is een moeilijke kwestie. Ik vind het vooral bij dit protest ook een moeilijke kwestie, omdat ik erachter sta waar ze voor staan. Maar ja, veel mensen zijn er de dupe van. En dat is ingewikkeld. Ja, en dat was hier ook. Dus heel jammer. Ja, maar vergelijkbaar. Ik wil je heel erg bedanken, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En hopelijk spreek ik je snel weer. Ja, tot snel en succes verder. Dankjewel. Rien n'est jamais acquis. À l'homme ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans âme qu'on avait habillés. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, des armées incertains. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure. Een momentje van bezinning van Françoise Hardy. Il n'y a pas d'amour heureux. De wereld van PNNVARA. En we hebben het nog steeds over protesten en uit de hand gelopen protesten. En daarover ga ik in gesprek met Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. Want de Verenigde Staten die kent er nogal wat. Raymond, zou je zeggen dat de Amerikanen eigenlijk erg activistisch zijn? Ja, nee, dat denk ik toch wel. Ik bedoel, Amerika is natuurlijk... Het begon met een protest wat een beetje uit de hand liep. Mm-hmm. Wat is het? 76, ja, dat was het. Ja. Waar we ruzie kregen met de Engelsen. En dat is eigenlijk wel het hele... Dat is zo'n beetje in de Amerikaanse psyche toch wel ingebakken. Mm-hmm. Je wordt hier echt wel opgevoed met van... Als je het ergens niet mee eens bent... dan kan je je democratisch recht gebruiken om dat te veranderen. En één daarvan is dat je kan protesteren. Ja, dat hoort erbij. Dat mag. Ja, de rechten van de mens. Ja, en... vandaar dat zit hier echt wel keihard in. En ze zijn wel activistisch. De vraag is wel een beetje... Gaan ze ook echt naar buiten met een bordje staan. Ik zie ook wel dat een hoop Amerikanen donaties doen. Mm-hmm. Dat is wel een belangrijke manier van het ondersteunen van protesten. Oh, ja. En organisaties die protesten organiseren, als je daarnaar doneert, dan help je hen ook weer. Ook wat wel grappig is, je ziet hier ook regelmatig protesten op de hoek van de straat of zo, met zo'n bordje, honk if you agree with me. En dan komen mensen dan ook langs bij en dan toeteren ze ook. Dus dat is dan ook van, ik ben het met je eens. Een bijzondere manier van protesteren. Dit zijn zeker geen protesten die uit de hand lopen, want daar gaan we het natuurlijk over hebben vanavond, of vannacht. Ja. Ik zei het al, de VS heeft heel veel bijzondere protesten gekend. En we beginnen helemaal in het jaar 1970, een lange tijd geleden. Dat had allemaal te maken met de Kent State Shootings. Wat gebeurde toen, om ons even mee terug te nemen? Eind april 1970 escaleerde de Vietnamoorlog op de manier dat Nixon had aangekondigd op 30 april dat ze het Zuid-Vietnamese leger geholpen hadden met een actie in Cambodja. En dat is dus een heel ander land. En op Kent State waren ze daar zo boos over dat toen hebben ze 1 mei hadden ze een protest hadden ze georganiseerd. En daar werd ook al afgesproken, want 1 mei was op een vrijdag dan, dat ze dan maandag 4 mei zouden ze nog een groot protest hebben om 12 uur 's middags. Is het eigenlijk het hele weekend onrustig geweest in Kent. Al meteen, de 's avonds waren er protesten. Studenten waren natuurlijk uit, het was vrijdagavond. En er waren gevechten met de politie en dergelijke. Zaterdag ging het ook al helemaal mis. Zondag werd het wat rustiger. Maar maandag was dus dat protest, dat ging dus gewoon door. En dat begon dus om 12 uur 's middags. En er waren zo'n 2000 mensen naartoe gekomen. Voornamelijk studenten en ook wat high school mensen. Wat mensen van de middelbare school, wat scholieren. Een stuk of 300 waren de major, de kern van het protest. En dan achter hun stond ongeveer de rest. En omdat er zoveel onrusten waren geweest in het weekend ervoor, had de burgemeester de gouverneur gevraagd om steun. En daar had hij dus de National Guard, het leger van de staat, wat meestal helpt bij overstromingen en zo. Die moesten daar de orde bewaken. En dat is op een gegeven moment zo uit de hand gelopen dat ten eerste die gasten liepen met geladen geweren om het publiek op afstand te houden of te verspreiden. Er werd traangas gebruikt, maar de wind stond de verkeerde kant op. Dus daar kregen ze zelf terug. Dus dat werkte niet echt. Nee. En officieel was de afspraak gemaakt dat 1 iemand schoten in de lucht zou mogen maken om de protesterende studenten weg te jagen. Er ging een schot af. En dat resulteerde in 76 kogels in 13 seconden die rondvlogen op het universiteitsterrein, waarbij 4 doden vielen en 9 gewonden. Jeetje, verschrikkelijk. Hoe lang heeft het nog geduurd? Ja. Want vanuit zo'n situatie wordt het alleen maar erger. Hoe is dit uiteindelijk hoe werd het weer rustig? De studenten die hadden ook zoiets van, ze gaan echt schieten. Dus die gingen ook, een hoop ging ook echt liggen. Er werd meteen gegild van ambulances en dergelijke. Het leger, de National Guard, werd wel hadden echt wel zoiets van, dit gaat niet goed. Dus die hebben zich wel ingehouden. Mm-hmm. Uiteindelijk zijn de studenten toch vertrokken, en voornamelijk naar het ziekenhuis. Was dat protest op dat moment afgelopen. Maar het verspreidde de foto's en het nieuws verspreidde zich zo snel door Amerika dat eigenlijk binnen 5 dagen stonden er 100.000 mensen in Washington D.C. Te protesteren. En uiteindelijk waren er protesten op zo'n 450 universiteiten in de VS, waarbij zo'n 4 miljoen studenten aan deelnamen. Maar door dit. Dat was echt wel... Sorry. Ja, dit is een extreem domino-effect natuurlijk. En dit was een hele rumoerige tijd. Dat had allemaal met die Vietnamoorlog te maken. En dit is natuurlijk de aanstichter ook van waarom die protesten zo groot werden. Maar om nog heel even te helpen herinneren, waarom werd er nou zo vurig geprotesteerd tegen die Vietnamoorlog? Ja, nou, de Vietnamoorlog, het begon eigenlijk in de tijd van Kennedy met zo'n 600 Amerikaanse adviseurs. Mm. Die gingen meehelpen met het, ja, er was een strijd tussen Noord- en Zuid-Vietnam. En dat was het voor het communisme of tegen het communisme. Ja, uiteindelijk Kennedy heeft het, heeft 50.000 mensen naartoe gestuurd. En in zo'n 7 jaar zaten er 500.000 Amerikaanse adviseurs. Ja. Er was dus draft. Dus mensen, hoe noem je dat? De dienstplicht werd weer ingevoerd. Dus mensen moesten in dienst. Een hoop kwamen terug in een bodybag. Amerikanen en vooral studenten zagen het nut niet in van deze oorlog. En Nixon die had een geheim plan om het op te lossen. Maar ja, dat geheime plan was dus Cambodja binnenvallen. Ja. Dat was dus ook niet echt waar ze op zaten te wachten. Nee, dat is ook wel goed. Dat symboliseert ook wel heel erg die tijdsgeest waar polarisatie in de Verenigde Staten ook wel heel erg opkwam eigenlijk. Wat deze protesten zijn toen heel erg uit de hand gelopen. Wat heeft dat in die tijd toen daarna betekend voor de Amerikaanse maatschappij? In eerste instantie was er een poll gehouden en werd er gekeken van wie heeft er nou schuld van deze schietpartij. En daar vonden ze toch dat de studenten, de 54% vond dat de studenten toch wel het meeste schuld eraan hadden. En 11% maar de National Guard. Hm. Maar de discussie werd wel geopend van hoe moeten wij omgaan met dit soort protesten. Ja. En langzaam maar zeker begon ook wel de attitude van de Amerikaanse bevolking naar de Vietnamoorlog en ook het feit dat Amerika daar aan deelnam te veranderen. En het duurde nog, 7 jaar voordat ze daar weggingen. Maar het is wel echt een startpunt geweest van dat Amerika toch naar zichzelf ging kijken. Zo van, doen we dit wel goed? Horen wij hier wel thuis en moeten we dit niet stoppen? Ja, nou daarna, dat stopte ook wel even een tijdje. Het was een tijd lang redelijk rustig als we kijken naar protesten gezien in de Verenigde Staten. Dat ging een beetje jaren 90, 2000 was het allemaal wat rustiger. Dat veranderde eigenlijk zodra Donald Trump president werd. Waarom zorgde hij voor zoveel vuur in de maatschappij? Waarom gingen mensen weer die barricades op? Aan de ene kant natuurlijk door zijn uitspraken. We weten allemaal wat hij gezegd heeft en hoe hij zich gedraagt. En een groot gedeelte van de Amerikaanse bevolking kan zich daar dus niet in vinden. Mm. En is dus eigenlijk al redelijk snel gegaan van deze manier moeten we niet als president laten worden. Maar wat het aan de andere kant ook bewerkstelligt, is dat er een hele hoop mensen die vinden dat zij een belangrijke ras zijn en meer te vertellen hebben over andere mensen in wat voor vorm dan ook. Die kwamen ook opeens uit hun grot gekropen. Want Donald Trump die beschermde ze. Ja. En dus kreeg je daar ook protesten van. Ja, dit ging om de witte rechtsextremisten die zich gezien voelden door Trump. En dat ontvlamde eigenlijk de protesten die kwamen. Het begon eigenlijk met George Floyd-protesten. Op basis daarvan werden wel een hoop dingen al veranderd. En daarmee kwamen de witte mensen die zeiden, wij willen helemaal deze veranderingen niet. En die gingen toen dingen protesteren als het weghalen van standbeelden. Van mensen die gevochten hadden aan de kant van de mensen die de slaven wilden houden in het zuiden. Die begonnen echt te protesteren. Zo van, wij als witte man, je gaat ons niet verplaatsen. Dat was ook echt een term die ze gebruikten bij de protesten in Charlottesville. Waar you will not replace us. Dat liepen zich door de straat te roepen met hun fakkels. Dat zag je voor Donald Trump dus niet. Uiteindelijk was er ook een tegendemonstratie. En een van de witte mannen die vond dat zo irritant dat hij reed met zijn auto in op deze tegendemonstratie. En heeft daar ook iemand mee vermoord. Want laten we dan heel even teruggaan. Deze protesten komen voort uit de moord op George Floyd. Die werd vermoord. Ja. Een zwarte man die werd vermoord door een Amerikaanse agent. Dat heeft toen de situatie goed op scherp gezet. Dat er toch veel meer moord wordt. Of tenminste dat er veel meer politiegeweld is op zwarte mensen in Amerika dan op de witte mensen. Daar kwamen die George Floyd-protesten uit, waar dus die hele heftige reactie van de wit-extremisten daarop kwam. Als we nu kijken naar die George Floyd-protesten, want daar zijn heel veel slachtoffers ook uitgekomen, eigenlijk die anti-George Floyd-protesten. Hoe is daar toen op gereageerd? Je bedoelt op de George Floyd-protesten? Ja. Of op George Floyd die zijn keel weer dichtgeknepen? Die protesten die ontstonden na de moord op George Floyd. En toen ontstonden die protesten. Ja, de reactie tegen de protesten van George Floyd. Ja, in eerste instantie, er zijn een hele hoop mensen die daar meededen. Dus de protesten ertegen waren klein. Maar het was voornamelijk begonnen met het beschermen van mijn winkels. Want er waren natuurlijk, wat in het nieuws kwam, waren de riots en het plunderen wat er in een aantal grote steden gebeurde. Wat trouwens maar een hele kleine minderheid van alle protesten is, bleek later uit onderzoek. Mm-hmm. Maar ja, goed, een hoop blanke mensen vonden toch van, ja, wij moeten onze straat beschermen. Want in allerlei kleine dorpen, ook hier in de buurt, waren er allerlei protesten. En ook hier zag je dus een aantal blanke mensen met hun AR-15 op het dak van een winkel staan om te zorgen, ja, als er iets gebeurt, dan ben ik er om het te beschermen. En daar heeft ook bijvoorbeeld in Wisconsin, Kyle Rittenhouse, hij is uiteindelijk vrijgesproken, want het was zelfbescherming. Dus uit zelfbescherming iemand doodgeschoten die met een skateboard op hem afkwam, omdat hij met een geweer daarin rondliep tussen die protesten. Ongelooflijk. Ja, het zette echt wel de boel een beetje op scherp, dat soort protesten. Ja, het lijkt me echt een verschrikkelijke sfeer om daar mee te maken te krijgen als je daartussen zit. Nu zijn deze gemoederen eigenlijk allemaal een beetje gezakt. Wat is er uit deze protesten nu voortgekomen? Nou, dat is wel grappig. Daar heb ik dus een beetje onderzoek naar gedaan. En dat is zoveel meer dan dat je zou denken. Voornamelijk wordt er meer gesproken toch over systemisch racisme. En dan wordt natuurlijk is er ook een kant die zegt van, jullie praten er nu veel te veel over. Maar over het algemeen denk ik toch wel dat mensen toch meer zien van, hey, dit soort dingen deden we vroeger. En we hadden helemaal niet door dat dit racistisch is. Er zijn hele grote dingen als bijvoorbeeld Mississippi die zijn vlag heeft veranderd omdat daar de Confederate flag nog in zat. Ja. Producten, ook wel grappig, hebben hun logo veranderd. We hebben hier stroop van Aunt Jemima. En dat was een zwarte kok. En ja, dat is nu niet meer Aunt Jemima. Dat is nou Milhouse syrup. Er is ook Blanquita bij een bleekmiddel ook weg. De ijskamman die hier rondrijdt, die heeft een of ander liedje. Maar dat is Trot the Turkey of zo. En dat komt uit de tijd van de minstrel show, van de Blackface. Ook veranderd door de Wu-Tang Clan. RCA van de Wu-Tang Clan heeft het nieuwe liedje voor de ijsko-truck geschreven. Allerlei spelletjes zijn aangepast. En zelfs Scrabble. Scrabble heeft bepaalde woorden geschrapt uit het lijst van woorden die mogen door Scrabble, omdat ze toch op een of andere manier racistisch of slurs zijn. Karakters in videogames zijn opnieuw ingesproken. Bij films worden nu mensen meer. Ja, het whitewashing is toch meer weg. Je ziet echt als iemand een zwart karakter is, dat ook echt iemand een zwarte aanhuren. Washington Redskins is niet meer de Washington Redskins. TV-shows, Cops en Live PD moesten stoppen. Ze zijn trouwens opnieuw weer begonnen, maar op Fox Nation, op een betaalkanaal ergens van Fox. Cops moest stoppen, want werd er gezegd, ja, er zijn wel heel veel zwarte mensen en minderheden die wel op kop zijn. En dan denk je, ja, misschien doen ze ook wel meer. Maar het punt is, als je daar maar op blijft focussen, ja, dan gaat iedereen denken van, die zwarte of die Mexicaan, ja, dat zal wel een crimineel zijn, want op kop zie ik dat ook altijd. Weet je, dat soort dingen werden ook gestopt. En ja, ik denk toch wel dat toch wel een goede vooruitgang is. Het duurt nog wel even en je hebt natuurlijk een tegenreactie, maar uiteindelijk komt het er wel, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dat is heel mooi dat er uit die protesten die ontzettend uit de hand lopen, dat er toch wel echt hele goede dingen uitkomen. Want dit zijn wel allemaal hele goede dingen waar aan gedacht wordt. Dat is heel erg mooi. Ja. Dan wil ik graag afsluiten, want de tijd zit er eigenlijk alweer bijna op. Met een liedje die past heel erg bij die eerste protesten van de Vietnamoorlog. Genaamd Ohio. Wat is er zo bijzonder aan dit nummer? Nee, dit nummer is dus geschreven op basis van deze schietpartij. En is wel, ik denk, een van de belangrijkste protestsongs tegen de Vietnamoorlog. Mm-hmm. Uit die tijd. Het is van Crosby, Stills, Nash & Young, wat één grote protestband was. En nog steeds, degenen die nog leven, schrijven nog steeds protestliedjes. Maar het heeft een tijd op nummer 1 gestaan. En een populair nummer, wat toch over iets heel iets minder leuks was. Ja, we gaan er naar luisteren. En daarbij komen we ook aan het einde van De Wereld van Binnenvaren van zondag 17 september. Dankjewel dat je erbij was. Jij ook heel erg bedankt, Raymond Kranenburg vanuit de VS. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Rosa. En tot volgende week. Tot zo. Twin soldiers and Nixon coming. We're finally on our own. Rogers and Nixon's gone in. We're finally on our own. NPO Radio 1.